272 ما تنفقوا من خیر فلانفسکم, اور وہ جو آپ انفاق کریں گے, انفاق کا معنی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں, جو آپ انفاق کریں گے کسی بھی خیر میں سے, فلانفسکم, فائدہ آپ لوگوں کا ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله, اور آپ لوگ انفاق نہیں کرتے مگر اس لیے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم, اور وہ جو آپ خرچ کریں گے کسی بھی خیر میں سے اس کا پورا بدلہ آپ کو دیا جائے گا. تین جملے ہیں, ما تنفقوا من خیر فلانفسکم, وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله, وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم. اب یہ بات ہے اصل کلمہ ما میں, ما کا کلمہ تینوں جگہ پر ہے, ما تنفقوا, ما تنفقونا, وما تنفقوا. یہ درمیان والا ما ہے وما تنفقونا, اسے کہتے ہیں ما نافیہ, اسے کہتے ہیں ما نافیہ. جو پہلے والا اور تیسرے والا ہے اسے کہتے ہیں ما شرطیہ یا ما موصولہ. ما موصولہ کا معنی یہ ہوگا, نیچے دیکھیں, وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, اور وہ جو آپ خرچ کریں گے, یہ ہے موصولہ کا معنی, صحیح. اور دوسرا, اس میں ایک دوسری تفسیر ہے, وہ ہے شرطیہ کا, وما تنفقوا من خیر, اور اگر آپ خرچ کریں گے کسی بھی خیر میں سے, فلانفسکم, فائدہ آپ کو ملے گا. تو کلمہ ما, اس کے استعمالات لغت عربی میں کئی سارے ہیں. کبھی ما ہوتا ہے موصوفہ, کبھی ہوتا ہے ما موصولہ, کبھی ہوتا ہے ما شرطیہ, کبھی ہوتا ہے ما نافیہ. ما نافیہ یہ درمیان والا ہے, جہاں لفظ تنفقوں کے ساتھ نون کا کلمہ ہے, جہاں تنفقوں کے ساتھ نون کا کلمہ موجود ہے, اس ما کو کہتے ہیں ما نافیہ. جہاں تنفقوں کے ساتھ نون کا کلمہ نہیں, یہ نون کیوں ہٹایا گیا ہے, اس لیے کہ وہاں ما کی کیفیت کچھ اور ہے, ما کا استعمال کچھ اور ہے. اسے یا کہتے ہیں ما موصولہ یا پھر کہتے ہیں ما شرطیہ, اور شرطیہ ہی اولا ہے. تو شرطیہ کا معنی ہے وہ ما تنفقوا من خیر, اور اگر آپ خرچ کریں گے کسی بھی خیر میں سے, فلانفسکم, فائدہ آپ کو ملے گا. اور اسی طرح تیسرے والے میں, وما تنفقوا من خیر, اور اگر آپ انفاق کریں گے خرچ کریں گے کسی بھی خیر میں سے, یوفى الیکم, اس کا پورا پورا اجر آپ کو ملتا جائے گا. تو یہ ہو گیا ما شرطیہ, یہ ہو گیا ما شرط. اور درمیان میں جو ما نافیہ لے آیا, وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. یہ اس مسجد کے الیکٹرانک کا سارا نظام کچھ معمہ سا ہے, پزل, مجھے پزل کہتے ہیں پاکستان میں, اخبارات میں آتا ہے پزل, نہ سمجھانے کا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله, اور آپ انفاق نہیں کرتے خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا مندی کے لیے. اب درمیان میں یہ جملہ کیوں لے آیا, اول اور آخر دو شرطیہ جملے لے آئے. شرطیہ جملوں کا معنی یہ, اور اگر آپ خرچ کریں گے کسی بھی خیر میں سے, فائدہ آپ کے لیے, اور اگر آپ خرچ کریں گے کسی بھی خیر میں سے, یوفى الیکم, آپ کو پورا پورا اجر دیا جائے گا. درمیان میں یہ جملہ کون دیا, وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله, اسے کہتے ہیں ادخال بتصحیح النیۃ, ادخال بتصحیح النیۃ, درمیان میں جملہ ڈالنا تاکہ نیت کی تصحیح ہو جائے. کہ انفاق تو آپ کرتے رہیں گے, مال لگاتے رہیں گے, لیکن وہاں مد نظر یہ ہو کہ یہ صرف اللہ کے لیے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله, کہ آپ انفاق کریں جہاں بھی خرچ کریں, رضامندی اللہ کی مطلوب ہو, چاہے آپ مسلمان کو دیں یا غیر مسلم کو دیں, کیونکہ صدقات نفلیہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. راستے میں دوڑتے ہوئے کسی کتے کے سامنے آپ نے روٹی ڈال دی اس نیت سے کہ اللہ کی مخلوق میں صدقہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا سو کنڈ صدقہ، صحیح؟ آپ نے چونٹیوں کے سامنے کوئی غلہ وغیرہ ڈال دیا اس نیت سے کہ اللہ کی مخلوق احسان کر رہا ہوں، دیکھ رہا سو کنڈ صدقہ، لیکن مد نظر ہونی چاہیے اللہ کی رضا، مد نظر ہونی چاہیے اللہ کی رضا، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، لیکن تصحیح نہیں ہے وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ. اب یہ جنرل ان جنرل سینس صدقہ کا تذکرہ کر دیا کہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اول یہ ہے کہ آپ ان فقراء کو دیں جنہیں اللہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے محصور کیے گئے ہیں. اب اللہ کے دین کے لیے محصور کیے جانے والے کون ہیں؟ وہ مجاہدین ہیں، وہ طلباء علم دین ہیں، وہ علماء علم دین ہیں، کیونکہ یہ تینوں طبقے ایسے ہیں کہ اللہ کے لیے پنسے ہوئے دنیا کا کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، یا یہ کریں گے یا وہ کریں گے، یہ کریں گے اور یا وہ کریں گے. ایک بار پاکستان میں غلغلہ برپا ہو گیا تھا کہ دینی مدارس میں جدید سائنسی علوم کا بھی رواج ہونا چاہیے، تو میں نے وہاں اسمبلی میں کہہ دیا، میں نے کہا کہ ہاں میڈیکل کالج میں بھی دور حدیث ہونا چاہیے اور انجینئرنگ میں بھی دور تفسیر اور دور حدیث دونوں ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی علم حدیث کو نہیں جانتا ہم اسے ڈاکٹر نہیں مانیں گے. میں نے کہا رہے خدا کے بندو، نہ ادھر کے رہیں گے اور نہ ادھر کے رہیں گے. البتہ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انگلش ٹو سم ایکسٹینٹ، کہ وہ اس زبان میں اپنے ایکسپریشن کا اظہار کر سکے، دیٹ از سم تھنگ. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر بنے لیکن کم از کم دین کی مبادیات سے تو اسے واقفیت ہو، ہم اگر شیخ العزیز نہیں بنانا چاہتے، اگر وہ انہیں شیخ العزیز بنے گا اور نہ ڈاکٹر بنے گا، صحیح؟ ہم انجینئر کو شیخ تفسیر نہیں بنانا چاہتے، لیکن کم از کم دین کے فنڈامنٹل تو اسے معلوم ہو، جس سے وہ تو کم از کم مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار سکے، صحیح؟ تو اب وہ لوگ جو دین کے لیے مقصور ہو گئے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا للفقراء، انہیں کے لیے جو اللہ کے راستے میں مقصور کیے گئے ہیں. مجھے دیکھیں للفقراء الذین انفقراء کے لیے اصروا فی سبیل اللہ، جنہیں بند کیا گیا ہے، کنفائن کیا گیا ہے اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ طاقت نہیں رکھتے زمین میں سفر کرنے کی، طاقت نہیں رکھتے زمین میں سفر کرنے کے. اب یہ جملہ جو یہاں مستعمل ہے، یہ دوسری جگہ تجارت کے لیے مستعمل ہے، بزنس اور ٹرانزیکشنز کے لیے مستعمل ہے، فائنانشل میٹرز کے لیے مستعمل ہے. آپ نے کہا رہے سورہ المزمل، قیالم انک تقوم ودنا، تاکیق آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ کڑے ہوں گے یا کڑے رہیں گے، ادنا من ثلثی اللیل، رات کے دو بٹ تین سے کم، ونصفہ یا آدھی رات، وثلثہ یا ایک بٹ تین حصہ رات کا، وطائفۃ من الذین معک، اور کڑا ہوگا آپ کے ساتھ ایک گروہ ان لوگوں سے جو آپ کے ساتھی ہیں، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ تخمینہ لگاتا ہے رات اور دن کا، غلما لن تحصو، پتا ہے اللہ تعالیٰ کو لن تحصو کہ آپ طاقت نہیں رکھتے ساری رات عبادت کرنے کا، فتاب علیکم، رجوع کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر، فقرو پر، بس قرات کیجئے عبادات میں، ما تیسر من القرآن، اتنے حصے کا جو آسان ہو آپ کے لیے، پانچ منٹ عبادت کریں، دس منٹ کریں، گھنٹہ کریں، آدھا گھنٹہ کریں، فقر ما تیسر من القرآن. پیچھے دیکھیں، عالمان سیکون منکم مرضا، پتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ہوں گے آپ میں سے بیمار لوگ جو نہیں یہ تکلیف برداشت کر سکیں گے، تو اللہ نے آپشنل بنا دیا، کیا بنا دیا؟ اور دوسرا، وآخرون یضربون فی الارض، اپنی سبق پہ جائیے کمپیریزن کریں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وآخرون یضربون فی الارض، دیکھ لیا ضرب، لا یستطیعون ضربا، وہاں مصدر انڈیفینٹ ورب، وہ مستعمل ہے، اور یہاں پہ یضربون مضارع اور فیشر، وہ مستعمل ہے. یضربون فی الارض اور ضربا فی الارض کا معنی ہے سفر کرنا تجارت کے غرض سے، سفر کرنا تجارت کے غرض سے، یا کسی بھی فائنانشل میٹر کے حوالے سے، چاہے جاب ہو، چاہے بزنس ہو، ٹرانزیکشن ہو، اس کے لیے قرآن کریم نے دو جگہ لفظ استعمال کیا ہے ضرب فی الارض، ضرب فی الارض. اور یہاں سورہ المزمل میں پیچھے دیکھیے، وآخرون یضربون فی الارض اور دوسرے لوگ ہوں گے جو سفر کریں گے زمین میں یبتغون من فضل اللہ اور وہ ڈھونڈتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی مہربانی یعنی رزق کے طلب میں وہ سفر کرتے رہیں گے. تو اب یہاں پہ آئے وہاں سے ہم نے تفسیر پک کر دیا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله جنہیں کنفائنڈ کر دیا گیا ہے اللہ کی راستے میں لا يستطيعون وہ طاقت نہیں رکھتے بدن ہی طاقت رکھتے ہیں لیکن ان کا اپنا بزنس ایسا ہے کہ انہیں یہ فرصت نہیں ملتی لا يستطيعون ضربا في الارض کہ وہ طاقت نہیں رکھتے تجارتی سفر کا اللہ کی زمین میں تو یہ صدقات ان کو دے دیں صدقات اور اب ان کی کیفیت کیا ہے یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف یحسبهم الجاهل سمجھتے ہیں انہیں گمان کرتے ہیں ان کے متعلق کون الجاہل وہ آدمی جو ان کے فائنانشل معاملات کو نہیں جانتا جو ان کی مالیاتی حیثیت سے واقف نہیں وہ آدمی گمان کرتا ہے کس چیز کا اغنیاء کہ یہ بہت بڑے مالدار لوگ ہیں کیونکہ آپ جائیے وہاں لاہور کے جامع اشرفیہ جامع مدنیہ میں یا جائیے پشاور کے دار العلوم سرحد یا جامع امداد العلوم میں یا جائیے دار العلوم حقانیہ کوڑا خطر یا کراچی کے جائیے جا وہ اس میں جامع بنوری ٹاؤن میں یا دار العلوم کورنگی میں دار العلوم کورنگی یا جامع فاروقیہ میں وہاں جائے بڑے بڑے مدرسے ہیں پاکستان کے بہت بڑے بڑے مدرسے ہیں تو آپ جائیے وہاں تمام طلباء کو آپ دیکھ پائیں گے کسی بہت بڑے وڈیرے کا بیٹھا ہے کیونکہ وہ ہر وقت صاف ستھرا ہے کیونکہ گندے کپڑوں میں آیا تو استاد اسے فوراً اٹھا دیتا ہے فوراً اٹھا دیتا ہے دیکھیں آپ کے کپڑوں کو استری نہیں لگی ہوئی آپ کی یہ کالر پر یہ میل کچھ ہلکے ہیں دیکھتے ہیں آپ اللہ کے قرآن پڑھنے اور رسول اللہ کے سنت پڑھنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو روزانہ نئی نئی استری لگاتے تھے اور کبھی درس حدیث کے لیے بیٹھا کرتے تھے کہ اس علم کا احترام ہونا چاہیے علم کا احترام ہونا چاہیے تو اب ظاہری شکل و شباب سے آپ کو معلوم ہوں گے بہت بڑے وڈیرے اور جاگیردار ہیں لیکن اللہ کریم نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ان کی معاشی حالت کیا ہے یحسبهم الجاہل گمان کرتے ہیں ان کے متعلق الجاہل بے خبر قسم کے لوگ کس چیز کا اغنیاء کہ وہ بہت بڑے مالدار ہیں اور کیوں صرف کپڑوں کی وجہ سے نہیں محنت تاپ بعض اوقات آدمی کے کپڑے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اس کا ظاہری رنگ جو سے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن وہ آدمی سے کہہ دیتا ہے کہ میں غریب ہوں مجھے کچھ ملنا چاہیے آج ایک دوست آیا تھا اپنی بوڑھی ماں کو یہاں لے آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ساتھ امداد کیجیے میں نے کہا کہ اگر میرے امداد کا مسئلہ ہے تو میں تو $5 دوں گا یا $10 دے دوں گا صحیح تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے صدر سے بات کریں کل آ جائیں تو اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ آپ کو دے دے گا اب ظاہری شکل صورت کو جب میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کلنٹن کا چھوٹا بھائی لگتا ہے اتنا صاف ستھرا اور بھارتی دل کی ضروریات ہوں گی لیکن اب صاف ستھرا ہونے کے حوالے سے تو میں قطعی یہ گمان نہ کر سکتا تھا کہ یہ آدمی مانگنے والا ہے لیکن اس نے مانگ دیا اب یہ دین والے لوگ یہ خوددار بھی بڑے ہوتے ہیں خودی کو کر دینا اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے علامہ نے بڑی اچھی بات کی اور فرمایا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر یہ اعلیٰ رواج ہے کہ جس بیٹے کو یہ نصیحتیں کر دی تھی اس نے اس کا جنازہ نکال دیا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض وہ طاقت نہیں رکھتے سفر کرنے کے اللہ کی زمین میں کہ مال کمائے یحسبهم الجاہل گمان کرتے ہیں ان پر الجاہل بے خبر قسم کے لوگ جاہل کا معنی بے خبر جو ان کی حالت کو نہیں جانتا جاہل کا معنی یہ نہیں کہ عالم لوگ یہ گمان نہیں کرتے نا جاہل کا یہ معنی جاہل ذات اگینسٹ عالم الجاہل بحالہم جنہیں ان کے فائنانشل حالت کا پتہ نہیں یحسبهم الجاہل گمان کرتے ہیں ان پہ وہ لوگ جو نہیں جانتے ان کی فائنانشل حالت کو کیا گمان کرتے ہیں اغنیاء آپ مالداروں کا گمان کرتے ہیں بڑے مالدار لوگ ہیں محنت تحفظ اور تحفظ کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں سوال کرنے سے ان کی ضمیر انہیں غلط نہیں دیتی وہ بھی تو مر سکتے ہیں لیکن کسی سے مانگتے نہیں وہ بھی تو مر سکتے ہیں اور کسی سے مانگتے نہیں یہ ہوتی ہے خودی یہ ہوتی ہے خود ہی. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, گمان کرتے ہیں اس کے اوپر الجاہل وہ لوگ جو بے خبر ہیں ان کی حالت سے, اغنیاء مالدار ہونے کا, من التعفف اس لیے کہ وہ اپنے کو بچاتے ہیں سوال کرنے سے. تعرفون بسیماہم قبل ان تصفر, جب تک وہ زرد نہ ہوا ہو. تیسرے میں قبل ان تحمر, جب تک وہ سرخ نہ ہوا ہو. اب یہ تین قسم کے لفظ کیوں آئے ہیں؟ علماء بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. مختلف مواقع پر مختلف جواب کیوں دیا؟ کہیں سرخی کا اور کہیں زردی کا اور کہیں سلاح کا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پل کا پوچھا گیا جس کی پختگی وہ زردی پر موقوف ہوتی ہے. مثلاً یہ جسے ہم کہتے ہیں وہ گولڈن ایپل, تو وہ تو سرخ نہیں ہوتے, زرد ہوتے ہیں. وہ گولڈن ایپل وہ تو زرد ہوتے ہیں, تو اسی پر تو ہم وہ حدیث نہیں اپلائی کرتے ہیں قبل ان تحمر, جب تک وہ سرخ نہ ہو تو آپ اس کے باغ کو خرید لیں. بھیا وہ سرخ ہوتے نہیں, وہ تو زرد ہی رہیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نبی کی صورت میں کہہ دیا قبل ان تصفر, لیکن جن کا رنگ پختگی کے وقت سرخ ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبل ان تحمر. اور جو تیسرا لفظ ہے وہ سب سے جانے قبل ان تبدو صلاحها, جب تک وہ قابل استعمال نہ بن چکا ہے, جب تک اس کی صلاحیت ظاہر نہ ہو چکی ہو. تو اب اس کے لیے امام بنی رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ اب اگر ایک آدمی اس قسم کے باغ کا سودا کرنا چاہے تو کس طرح کرتا رہے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں وہ بیع السلم کر دے, لیکن بیع السلم کر دے گا غدبی متقارب میں کر دے گا, غدبی متفاوت میں نہیں. مینز کہ وہ پل ہونے چاہیے جو پل دانوں کے اعتبار سے ان کے یونٹس ایک جیسے ہوں, ان کے یونٹس ایک جیسے ہوں. اور باغ کا سودا نہیں کرے گا, منو کا سودا کرے گا. کس کا سودا؟ ریٹ کا سودا کرے گا کہ آپ مجھے جب آپ کے باغ کے میوے پختہ ہو جائیں تو آپ مجھے پر من $10 کا یہ دیں گے, یا اگر دانوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہو تو فی دانہ $1 آپ مجھے وہ پھر اپنا جو ہے نا میوہ اور اپنا پل وہ آپ مجھے دیتے رہیں گے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہاں نہیں آئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہا نہا نہا نہا نہا, ایک صحابی نہیں دوسرے صحابہ نے وہ روایت کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف مواقع پر یہ پوچھا گیا, لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور عجیب بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیع الاستثناء تو اتنے سختی کو اسے ناجائز قرار دیا, اور یہاں باغ کے سودا کو جائز قرار دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں باغ کے اس طرح سودا کو وہ کہتے ہیں کہ بس میوے لگے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں تو لوگوں کی ضرورت ہے تو اس کو جائز قرار دینا چاہیے, اس کو جائز قرار دینا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جس چیز میں جھگڑا پیدا ہونے کا احتمال ہو شریعت اسلامیہ اسی کو ناجائز بھی قرار دیتا ہے. جس چیز میں جھگڑا پیدا ہونے کا, کیونکہ بہتران یہ ہو سکتا ہے کہ وانق یہ نشان سے مطالبہ کرے باقی بھائی آپ کے وہ میوے کب تک ہمارے درختوں پر لگے رہیں گے, آپ انہیں توڑتے کہ نہیں توڑتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلد یا بعد ان یہ آپس میں دست و بیابان ہوں گے. تو جس چیز اور جس کنٹیکٹ کے پس منظر میں دو آدمی آپس میں دست و گریبان ہو رہے ہوں کسی ایسی شرط کے حوالے سے جو شرط غیر شرعی ہو تو شریعت اسلامیہ اس کو نلیفائز کر دیتا ہے. پوری بات ذہن میں آ گئی؟ یہ تو مسئلہ ہے, اس لیے کہ ہم شریعت کو جانتے نہیں, اور میں شریعت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, میں شریعت کو جانتے ہیں, میں شریعت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب بدلے میں جو لے گا, یعنی آم کے بدلے جو آم لے گا, تو اس کے لیے ابو داؤد کی حدیث میں نے بیان کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت بلال آئے اور اس نے کہا کہ میرے پاس 200 یا 2 کلو کھجور تھے ادنا درجے کے, اور فلاں کے پاس 1 سا کھجور تھے اعلیٰ درجے کے, میں نے وہ کھجور اسے دیے اور اس کے بدلے میں نے وہ 1 سا کھجور, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَهَلْ أَنْتَ إِلَّا رَبَّيْتَ لِأَنَّ جَيِّدَهَا وَرَبِيَّهَا سَوَا, یہ بھی کھجور اور وہ بھی کھجور, یہی تو سود ہے کہ کلو کے بدلے آپ نے کلو لے لیا, تو یہ دوسرا کلو کس کے بدلے؟ یہ کوالٹی اور صفت کے بدلے. اور بلال نے کہہ دیا کہ جی مجھے اچھی کھجور کی ضرورت تھی اور اسے زیادہ کھجور کی ضرورت تھی, تو حضور علیہ السلام نے متبادل صورت اسے بتا دی کہ آپ نے کنٹریکٹ دو کرنے تھے, اپنے کھجور اس کے ذمہ آپ فروخت کر دیتے $1 کے, اور اسی ڈالر کے بدلے اسی کی تجویز اس سے واپس لے لیتے تو کنٹریکٹ اگر آپ کے دو ہو جاتے تو آپ سود سے نکل جاتے ہیں. جنس کے بدلے جب جنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زختلف النوعان فبیعوا کی فشیتن, اگر جنس بدل بدل ہو گیا متغیر ہو گیا ڈفرنٹ ہو گیا پھر تو آپ کی مرضی ہے, لیکن جنس جب تک ایک ہے تو وہاں پہ اضافہ, اسے کہتے ہیں ربا الفضل. اسی کے لیے جواز کی صرف یہی ایک صورت ہے جو ابو داؤد والی حدیث میں آئی ہے. اب نیچے آپ دیکھیں الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں, لا یقومون, وہ نہیں اٹھیں گے اپنے قبروں سے, الا کما یقوم یقوم الذی یتخبطو الشیطان من المس, مگر اس آدمی کے کرے ہونے کی طرح جسے آسیب زدگی ہو چکی ہو. یتخبطو الشیطان من المس, یہ عربوں کا بھی ہمارے ہاں بھی یہی محاورہ ہے, آدمی کو مرغی کا دورہ پڑ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ جنات کا سایہ ہو چکا ہے, ہوگا کسی حد تک, لیکن ہم تو ہر بے خودی کو جنات اور آسیب زدگی ہی سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ محاورہ تھا اور معمول تھا, تو اللہ کریم نے بھی عموماً وہ محاورے اپنائے ہیں جو لوگوں کے مائنڈ میں جلدی آ جاتے ہیں. ہاں ذالک بانہم قالوا, یہ عذاب اس وجہ سے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا انما البیع مثل الربا. اچھا اس پیغمبر نے سود کو حرام قرار دیا, کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیسوں کے بدلے مجھے کچھ نفع مل رہا ہے, تو وہ جو میں کنٹریکٹ اور بزنس کر رہا ہوں وہاں بھی تو میرے پیسوں کے بدلے کچھ نفع آ رہا ہے, تو جب سود کو حرام قرار دیا تو کنٹریکٹ کو جو حرام نہیں قرار دیتے, کیونکہ یہ کنٹریکٹ اور بزنس یہ بھی تو سود ہی ہے, وہاں بھی تو نفع آ رہا ہے, تو اللہ کریم نے بجا اس کے, کیونکہ یہ تو اب اناری بن چکے تھے, یہ اناری انداز تھا, اناری انداز, ضدی انداز, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو یا اللہ کے حکم کو کاؤنٹر کر رہے تھے, تو اللہ کریم نے بجا اس کے ریزن بتائے انہوں نے اپنی سپرمیسی اور فور امپائر دکھا دیے کہ وہ حل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ریزن پہ نہیں جانا, بس میں نے کہا کہ کنٹریکٹ جائز ہے اور سود ناجائز ہے, میں نے کہا کہ کنٹریکٹ اور بزنس جائز ہے اور سود وہ ناجائز ہے, اب دیکھوں گا بعد میں کہ کس نے بزنس کر دیا اور کس نے سود کر دیا. بجا او موعظۃن من ربی, اور وہ شخص جس کے پاس آ گیا ایک کھلا حکم جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے, وزڈم سے بھرا ہوا ہے, سنسیئرٹی سے بھرا ہوا ہے, اس کے پروردگار کی جانب سے, فنتہا, وہ منع ہو گیا, فلہو ما سلف, تو ہے اس کے لیے وہ چیز جو گزر چکا ہے. اور فلہو ما سلف, اگر آپ اسے اپلائی کریں وہاں اس زمانے میں جب یہ حکم نازل ہو رہا تھا حرمت ربا کا, کیونکہ حرمت ربا کا حکم یہ نویں سال میں نازل ہو چکا ہے, ہجرت کے نویں سال میں, بالکل حضور علیہ السلام کی عمر کے آخری ایام تھے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا, اور حضور علیہ السلام نے اس کا اعلان عام کر دیا کہاں؟ حجت الوداع میں, حجت الوداع میں حضور علیہ السلام, کیونکہ وہ نمائندہ اجتماع تھا پوری دنیا کا, تو وہاں پہ اس کا کہ حضور علیہ السلام اپنے اونٹنے پر سوار تھے اور وہ خطبہ دے رہے تھے, تو آپ عرفات میں, تو وہ خطبہ حجت الوداع آپ اٹھائے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد سود مکمل طور پر حرام ہے. لا تظلمون ولا تظلمون, آپ کسی کے اوپر اپنے سرمایہ کے بلبوتے ظلم نہیں کریں گے اور نہ آپ پہ ظلم کی اجازت دے دی جائے گی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تک جتنے سود ہو چکے ہیں وہ تو آپ لے چکے ہیں, لیکن جن کے ابھی تک کسی کے ذمے ہیں ان سے, ان سود سے ان تمام لوگوں کے براءت کا میں اعلان کر دیتا ہوں کہ کوئی اس سود کی ادائیگی نہ کرے, کہ کچل دے دے واپس. اور فرمایا اس سلسلے میں, کیونکہ اس قسم کا انتہائی قدم اگر آپ نے اٹھانا ہو تو اپنے گھر سے اٹھانا ہوگا. حضور علیہ السلام اس زمانے میں سب سے بڑے بنکار اس کے خود اپنے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عباس بیٹے تھے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں نے اپنے چچا کی تمام بنکاری کا بیڑا غرق کرنا ہے, اس کے جتنے سارے پیسے ہیں کسی کے ذمے وہ آپ واپس نہ کریں. تو حضرت عباس بھی تو عباس تھے, اس نے کہا کہ یہ سود آپ نے معاف کر دیا اور الٹے بالکل میں نے معاف کر دیا, جس کے پاس بھی ہے وہ فرمایا میں نے معاف کر دیا, اس میرے پاس بہت سارے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے اس کے بعد کہہ دیا کہ اسلام سے پہلے قبائل نے ایک دوسرے کا قتل کر دیے تھے, تو وہ سارے خون میں نے معاف کر دیے, کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں وہ اسلام سے پہلے والے خون کا مطالبہ نہیں کریں گے, اس وہ اسلام نے معاف کر دیے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی اپنے گھر سے شروع کر دیا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت ابو سفیان, اس کے چچا تھے ابو سفیان ابن عبد المطلب, ایک ہوتا ہے ابو سفیان ابن الحارث, ابو سفیان ابن الحارث یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد تھے, کہ ابو سفیان ابن الحارث کا بیٹا اسے قتل کیا گیا ہے اس زمانے میں, میں نے اس کے خون کو معاف کر دیا, کیونکہ وہ ولی کا کزن تھا, فرسٹ کزن تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا, تو میں نے اس کو معاف کر دیا. تو سود کی حرمت کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کر دیا؟ حجت الوداع میں. اس لیے میں نے ابتدا میں یہ بات آپ کے ذہن میں ڈال دی تھی کہ سورہ بقرہ یہ مدینہ منورہ کے ابتدائی عیاش کا اکثر حصہ, مدینہ منورہ کے ابتدائی سالوں کا نازل شدہ ہے, لیکن میں نے کہہ دیا کہ اس کے آخری دو آیات یہ مکہ میں نازل ہوئی چکی ہے, امر رسول اللہ انزل الیہ من ربی المومنون, اور یہ میں نے کہا آیات الربا یہ نو سال کے اخیر میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئے تھے, اور میں نے منشن کر دیا تھا. تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے, اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی آدمی سود کر دے, یہ سودی کنٹریکٹ آپ نے اس کے ساتھ کر دیا ہے, آپ نے اس کے ساتھ کر دیا ہے, فار ایگزامپل یہاں امریکہ میں کر دیا ہے, یو کین گو ٹو اے کورٹ آف لا, یہ مسئلہ ہے تقوا کا, قضا کا نہیں ہے اس کا, کیونکہ آپ کا اور اس کا کنٹریکٹ ہو گیا ہے. تو تقوا کا مسئلہ یہ کہ اگر وہ میرے پاس آئے کہ ذیشان اور میرا ایک اس قسم کا لین دین ہو گیا تھا, وہ مجھ سے اتنے پرسنٹیج کا سود لے چکا ہے, تو میں تقوا کے اعتبار سے نشان سے کہہ دوں گا کہ اپنی گلو خلاصی کر کے, کیونکہ آپ گناہ تو کر چکے ہیں, گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ آپ وہ سود کی رقم اسے واپس کر دیں, شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معافی دے دیں, شاید اللہ تعالیٰ آپ کو. تو فن تحاف لہو ما سلف مینز کہ وہ چیز اس کے جیب میں چلی گئی ہے, آپ جبر تو اسے واپس نہیں لے سکتے, لیکن اللہ کریم نے پیچھے فرمایا کہ امرہ الی اللہ, معاملہ اس کے اللہ کے ہاں ہے, امرہ الی اللہ, اس نے جو کنٹریکٹ کر دیا تو گناہ تو کر ہی دیا ہے, اب پیسے تو اس نے لے لیے, کوئی رول یہاں ہے نہیں کہ آپ اسے ودرا کر لیں, لیکن اللہ نے فرمایا کہ امرہ الی اللہ. اب یہاں پہ ایک مسئلہ جسے لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جائز قرار دیتے ہیں, حضرت انس کی ایک روایت, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کافر سے سود لینا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب, کہ دار حرب میں, حرب کا معنی ہے فائٹ, حرب کا معنی فائٹ, فائٹ والے ریاست میں مسلمان اور کافر کے درمیان ربا کا تصور نہیں, جبکہ سود لینے والا مسلمان ہی ہو, سود لینے والا دینے والے کا ذکر نہیں ہے, کس کا ہے, کیونکہ جس تناظر میں حضرت انس روایت کرتے ہیں وہ لینے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کہ اگر مسلمان دار حرب میں حربی کافر سے سود لے لے تو اس کے لیے جائز ہے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب, اور اس حدیث پر عمل کیا صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ جب ایکچولی یو پیپل آر ان فائٹ اور ان بیٹل فیلڈ کفار کے ساتھ, وہاں اگر آپ ان کے مال کو ان کی مرضی کے حوالے سے کسی طرح بھی چھین سکتے ہیں, کسی طریقے سے, کیونکہ آپ نے تو اقتصادی طور پر ان کو کمزور کرنا ہے, تبھی تو آپ فائٹ میں اور بیٹل میں تبھی تو آپ سکسیس اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن لوگ اس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مذہب کو ابیوز کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ خاص قسم کے سرکمسٹانسز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات کی ہے, اور دار حرب کا تذکرہ ہے وہاں, دار حرب کا تکلام, لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب, جہاں تک دینے کا تعلق ہے تو شریعت اسلامیہ کبھی بھی فیسلٹیز کے لیے کسی کو سود دینے کی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ حرام کا ارتکاب آپ کے لیے نظری ضرورت کے تحت جائز ہے, کہاں, ہاں میں نے تین چیزیں ذکر کی تھی علامہ شاطبی کے حوالے سے, ایک ضروریات, ایک ضروریات, اور دوسرے وہ کہتے ہیں تسہیلات, اور تیسرے وہ کہتے ہیں تحسینیات, ایک ضروریات, دوسرا تسہیلات, اور تیسرا تحسینیات, اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کے وہ جو ہے نا ان کے اپنے ٹرمز وہ بھی دے دیے تھے کہ نیڈز اور کمفرٹ اور تیسرے لگژری. تو اب یہ حرام جب مسلمان کے لیے کانا جائز ہوتا ہے یہ نیڈز کی صورت میں ہوتا ہے, نہ یہ کمفرٹ میں جائز ہے اور نہ یہ لگژری میں جائز ہے. اب نیند کی تعریف کیا ہے؟ مال یا عیش الانسان بھی دونی. تو اگر انسان وہ کام اس وقت نہ کرے تو ابھی اس میں مرنا ہی ہے, تو جان بچانا. پھر تو وہ وہاں اگر اسے اتنی پیاس لگی ہے کہ ابھی اس میں مرنا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ زمینی شراب پینا ناجائز. بھائی دو گونٹ اسے ٹھنڈے شراب کھا تو ادھر ادھر جی یا نہیں. اب انسان مر رہا ہے, ٹھنڈے گونٹ اس کے گلے میں ڈال دیں تاکہ وہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائے, وہ مر نہ جائے. اچھا وہ بھوک کے مارے مر رہا ہے تو آپ کہیں گے یہاں پک کھانا, پک یا سپر مارکیٹ کا گوشت کھانا یہ حرام ہے. سپر مارکیٹ کا گوشت کوئی دوسری چیز ہے نہیں, گاز بھی نہیں کہ آپ اس کے منہ میں ڈال دیں تاکہ وہ اس کا وہ انزائم کا پروسیس وہ شروع ہو جائے. تو آپ نے وہاں اگر پک کا کوئی ٹکڑا آپ کو مل رہا ہے تو آپ وہ اس کے منہ میں ڈال دیں. تو اسے کہتے ہیں ضروریات. تو ضروریات کے لیے حرام کو جائز قرار دیا جاتا ہے, لیکن تصویرات کے لیے اور تقسیمات کے لیے کبھی جائز قرار نہیں. ضرورت ہو جائے اگر کوئی آدمی کسی کو مفت میں مردار گوشت دے دے تو وہ کہے کہ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم مارکیٹ میں چلے جائے اور توکل کے پاس جائے تو اس کا وہ دوسری صورت جو کویت والوں نے نکال دیا ہے, لیکن اس میں جو اس نے بعد میں بات کر دی میں اس پہ کلیئر نہیں ہوا کہ اگر آدمی ادائیگی کے قابل نہیں رہا تو وہ کویت والے اس کا مکان لے کر کم میں بکا تو بینک کو آ رہا ہے. نہیں نہیں کم میں نہیں نہیں یعنی کم میں اگر بکا تو پھر اس کی تو یہ صورت کہ جتنا پارٹنرشپ ہے ہاں اسی ریشو میں وہ تقسیم ہونا چاہیے. یعنی شریف کا تقاضا تو یہی ہے اسی ریشو میں. اچھا تو یہ ہے اس میں, یہ تو اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں کہ وہ جو کرایہ لے رہے ہیں وہ اس کے وہ پرنسپل میں شمار. اللہ اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے, ویعلمکم اللہ تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو, واللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. کاتب کی نیت سے بھی وہ خبر ہے, شاید کی نیت کو بھی وہ جانتا ہے, اور آپ لوگوں کی نیت کو بھی جانتا ہے کہ آپ لکھنے والے کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر آپ کے سفر میں, وَلَمْ تَجِدُوا اب اس کیس کو ہم کہتے ہیں اس کنڈیشن کو, اِن كُنتُمْ عَلَى اگر آپ سفر میں تھے. اچھا اگر آپ سفر میں نہ ہوتے تو پھر ماجد گھر میں آ جائے اس کا, کیونکہ کنڈیشنل کر دیا. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سفر اگر آپ سفر میں تھے اور کسی معاملے کی ضرورت پیش آئی اور کسی چیز کو آپ نے بطور ماجد کسی کے ہاں رکھنا تھا, کیونکہ یہ تو آپ یعنی سفر کے علاوہ جب آپ گھر میں ہیں اور گرہڈا ہلز میں ہیں یا پاکستان میں اپنے گاؤں میں وہاں بھی مارگیج کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ مارگیج کر سکتے ہیں. کتاب الرہن شریعت میں مستقل باب ہے اس کا, کتاب الرہن. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر آپ سفر میں تھے, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوزًا وَلَمْ تَجِدُوا اور نہ پایا آپ لوگوں نے کاتباً لکھنے والوں کو, فرحان مقبوضہ تو وہ جو چیز آپ نے خریدی ہے وہ مرہونہ ہے. رحان مارٹگیجڈ ہے. کیا ہے رحان کا معنی؟ مارٹگیجڈ مرہونہ, یعنی اسے مارٹگیج کیا گیا ہے. وہ مارٹگیج ہے مقبوضہ اور اسے پوزیس کیا گیا ہے, اسے اس آدمی نے قبضے میں لے لیا ہے. تو یہاں سے دو مسئلے واضح ہو گئے. ایک یہ کہ رہن لینا اور رہن دینا مارگیج کرنا شرعاً ناجائز نہیں, شرعاً جائز ہے. مارگیج کب کیا جاتا ہے؟ تب کیا جاتا ہے جب قرض دینے والے کو کوئی وثیقہ اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ ان ٹائم میں وہ اپنے مال کا مطالبہ کر سکے. صحیح. مارگیج کا تصور اس لیے دیا گیا ہے کہ ذیشان مجھے قرض دے رہا ہے $100,000 $10,000 وہ مجھے قرض دے رہا ہے. اب وہ یقین نہیں کر رہا کہ یہ قاضی صاحب $10,000 مجھے کہاں سے دے گا, یہ تو بائی ویٹ انسٹالمنٹ بھی مجھے 10 سال میں نہیں واپس کر سکے گا. صحیح. اور شاید یہ انکار کر جائے اگر یہ اس کا تو اب میرے کسی پراپرٹی کو میں بطور وثیقہ اس کے ہاتھ میں بطور امانت رکھ دیتا ہوں کہ یہ مارگیج ہے آپ کے ہاں, یہ آپ اپنے پاس رکھیں اور جو ٹائم ہم نے فکس کر دیا ہے اگر اسی وقت میں نے وہ پورا نہیں کیا تو یو ہیو آل دا رائٹ ٹو سیل اٹ. آپ اسے فروخت کر لیں یا اپنے تئیں مارکیٹ ویلیو لگا کر اسے خرید لیں. اگر میرا کچھ اضافہ بنتا ہے تو مجھے دے دیں میرا کچھ, اور اپنے مال کی آپ کو وصولی کر دیں. مارکیٹ کا تصور شریعت میں یہی ہے. یہ اسے کہتے ہیں وثیقہ. کیا کہتے ہیں؟ آرام کہتے ہیں وثیقہ. اچھا یعنی یہ ایک اعتماد ہوتا ہے اس قرض دینے والے کے ہاتھ میں. اسے یقین ہوتا ہے کہ کچھ چیز ہے میرے پاس، اگر آدمی انکار کر جائے تو میں اپنا مال وصول کر سکتا ہوں، گارنٹی. اب وہ گارنٹی اگر اس کے فروغ کے آپس میں میں نے اور اس میں طے کر دیا تھا کہ یو ہیو آل دا رائٹ ٹو سیل اٹ، ہیو ٹو پرچیز اٹ فار یور اون سیلف، دین دیٹ از اوکے. اگر اس قسم کی بات نہیں تھی، صرف مبہم اور انویجس طریقے سے میں نے بطور مارٹگیج اپنی کوئی پراپرٹی اس کے پاس رکھی تھی، صحیح، اور ان ٹائم میں نے قرضہ واپس نہیں کیا، صحیح، تو یہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا بھائی پیسے، اگر میں راضی ہو گیا کہ بھائی یہ چیز فروخت کر دوں، میرے پاس پیسے ہیں نہیں، دین دیٹ از اوکے. اور اگر میں نے لیتا والا اللہ سے کام لینا شروع کر دیا، کل ایک ہفتہ مزید آپ مدد دے دیں، ایک ہفتہ مزید، ٹھیک ہے، ایک ہفتہ آپ مدد دے دیں، کام از یہ اس رتن پیچھے گزر گیا کہ وہ انسان از یہ اس رتن سمجھ رہے تھے اللہ میسر ہے. اگر آدمی تنگ دست ہو تو اسے ڈیل دیتے رہیں، مہلت دیتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا رہے گا، صحیح. لیکن اگر آپ کو پتہ لگ گئی کہ یہ آدمی ویسے مجھے ترخواہ رہا ہے، تو دین یو ہیو آل دا رائٹ ٹو گو ٹو اسلامک کورٹ آف لا، آپ اسلامک کورٹ آف لا میں چلے جائیں کہ یہ ہے مارگیج پراپرٹی میرے پاس، صحیح، اور یہ آدمی میرے قرضے کو واپس نہیں کر رہا، تو اسلامک کورٹ یعنی قاضی اس آدمی کو سمن کرے گا، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں. اب وہاں ڈیپینڈ اپان دا سرکمسٹانسز کہ وہ وہاں کیا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. اگر اسٹیٹمنٹ ایسا ہے کہ کورٹ مطمئن ہو گئے کہ آدمی دینے والا ہے نہیں، تو دین کورٹ ول پٹ دا پراپرٹی آن آکشن، وہ اسے نیلام کے سامنے پیش کر دے گا کہ فلاں پراپرٹی ہے، وہ فلاں دن اس کی آکشن اور نیلامی ہوگی. تو جب اس کی نیلامی ہو جائے، نیلامی ہو، تو جو اس کے پیسے وہ اسے دے دیے جائیں گے اور کچھ اضافہ ہے تو مالک کو واپس مل جائیں گے، صحیح ہے. جہاں تک مارگیج پراپرٹی پر نفع لینے کا تصور ہے، نفع لینے کا تصور، تو جمہور کے نزدیک اس پر کوئی آپ نفع نہیں لے سکتے. حنفیہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک، اگر مارگیج پراپرٹی ایسی قسم کی چیز ہے کہ اگر آپ اسے یوٹیلائز نہ کریں تو وہ ضائع ہو جائے گی، یوٹیلائز نہیں کریں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی. فار ایگزامپل کیا ہے، اس زمانے میں جو اس نے مثال دی ہے، وہ دودھ دینے والے گائے کی بھی ہے. اب اگر دودھ دینے والے گائے کا دودھ میں نہ لیتا رہوں تو وہ اس کا دودھ بھی خشک ہو جائے گا، یا وہ بیمار ہو جائے گی بردن کی وجہ سے، یا اس کا دودھ خشک ہو جائے گا، تو یہ تو ایک نقصان ہے. کیا ہے؟ ایک نقصان ہے. اب میں اسے غلا دے رہا ہوں، غلا دے رہا ہوں، میں اسے گاس بھی دے رہا ہوں، کیونکہ بطور وسیقہ اور گارنٹی وہ میرے گھر میں کری ہوئی ہے، کری، اس کے منافع اور بینیفٹس وہ میں تو نہیں لے سکتا، لیکن چونکہ میں اسے گاس دے رہا ہوں تو حنفیہ کے نزدیک گاس کے قیمت کے بدلے جتنا دودھ آپ کا حق بنتا ہے تو وہ آپ اس سے لیتے رہیں، باقی دودھ آپ یا مالک کو واپس کرواتے رہیں یا اس کے لیے فروخت کرتے رہے، وہ چیز ان کے لیے صحیح ہے، پرنسپل میں ڈالتے رہیں، یہاں سے اب آپ کے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے کہ وہ پرنسپل میں ڈالتے رہیں، پرنسپل میں ڈالتے رہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مارگیج پراپرٹی یہ مرتہن کے ہاتھ میں امانت ہے رہیں، یہ مرتہن کے ہاتھ میں، مرتہن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس رکھی گئی ہے، اور جس میں جو بھی ہے اس کو راہن کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ راہن، کہ یہ مرتہن کے پاس راہن کی پراپرٹی ہے اور بطور امانت پڑی ہوئی ہے، بطور امانت پڑی ہوئی ہے، یہ اس کے پاس امانت ہے، تو امانت کو آپ اپنے لیے یوٹیلائز نہیں کر سکتے. دین یو ول ہیو دا رائٹ ٹو سیل اٹ ون، جب وہ ڈیو ڈیٹ آ جائے اور وہ آدمی لے تو اللہ سے کام کرتا رہے. اگر آپ کی ویلڈنگ جو کنٹریکچوئل ویلڈنگ تھی، اگر ان ویلڈنگ میں یہ ہے کہ جس دن ڈیٹ ڈیو ہو گیا اور میں پیسے نہ لا سکا، تو یو ہیو آل دا رائٹ ٹو پٹ اٹ آن آپشن، کہ آپ اسے آپشن پر لگا دیں اور اسے سیل کر دیں، اپنے پیسے لے لیں اور مجھے میرا حصہ یعنی یہ باقی بچتا ہے وہ مجھے واپس دے دے. اگر یہ چیز اس کے ورڈنگ میں نہیں ہے تو پھر آپ اسے اپنے طور پر سیل نہیں کر سکتے. دین ان اسلامک لا یو آر ان نیڈ آف ٹو گو ٹو اے کورٹ آف اسلامک لا، کہ آپ نے قاضی کے پاس جانا ہوگا کہ یہ ہمارا مارگیج کانٹریکٹ ہے، یہ اب وہ آدمی نہیں دے رہا، تو میں نے بتا دیا کہ وہ سمن کر دے گا اس آدمی کو کہ بھائی کیا کر رہے ہیں. اب دیٹ از ڈیپینڈ اپان دا سرکمسٹانسز اینڈ دا اینڈ دا اسٹیٹمنٹ ہی ول گیو دیا اینڈ ہی ول میک دیا. اب قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی یہ آدمی دینے والا نہیں، لہذا اس پراپرٹی کو ہم آکشن پہ ڈالتے ہیں، آکشن پہ ڈال دیا، اب آپ کے ہیں 10,000 ڈالر وہ آپ کو مل گئے, 5,000 اس کے اضافی آ گئے, 15,000 کا فروخت ہو گیا, 5,000 وہ مالک کو مل جائیں گے, بس اللہ اللہ خیر سدا اس کو مل گئے, 2,000 کا وہ مطالبہ کرتا رہا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ, لیکن ہمیشہ مارگیج میں انہوں نے کم از کم اتنے بیوقوف آدمی کو نہیں دیکھا کہ وہ قرض دے گا 10,000 کا اور پراپرٹی ایسے مارگیج کرے گا جو 8,000 کا بھی دے گا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, اگر آپ نہیں ڈرتے ایک دوسرے سے, امینہ امینہ کا معنی ہے لم یخف, اگر آپ نہیں ڈرتے ایک دوسرے سے, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, تو ادا کر دے وہ آدمی جسے امین بنا دیا گیا ہے, امانتہُ امانت اپنا, وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے. اب یہ الَّذِي اُؤْتُمِنَ کون ہے, الفاظ سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرتہن مراد ہے. کون مراد ہے؟ کہ یہ مرتہن مراد ہے جس کے پاس مارٹگیج پراپرٹی ہے. میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ اس راہن کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ بریک تو اس کے اوپر ڈیو ہو گیا ہے, اور اس نے جو قرض دیا ہے ایکچولی وہ چیز اس کے ہاں امانت رکھی ہوئی ہے, ایکچولی اس کا قرض اس کے ہاں امانت ہے, اس نے اپنے فائدے کے لیے لگا دیا, تو اب وہ اللہ سے ڈر کر وہ امانت اس کو واپس کرے, اس آدمی نے اس کے ساتھ احسان کر دیا ہے, اس نے جو پیسے لگا کر اپنا کام چلایا, اس خدا کے بندے نے اس چیز سے کیا فائدہ لیا, کیونکہ اس کو دنیا تو فائدہ لینا نہ جائے گا. کل قرض جر نفقاً فہو ربا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ لون جو اپنے پیچھے آپ کو منفعت دے دے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود اس چیز کا نام ہے, سود اسی چیز کا نام. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي, تو ادا کر دے وہ آدمی, اُؤْتُمِنَ, جسے امین بنا دیا گیا ہے, امانتہُ, یہاں امانت کا معنی ہے قرض اپنا, تو جو قرضہ ہے اس کے ذمے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرے, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور آپ نہ چھپائیے شہادت کو, جب ایک بار آپ شہادت کا تحمل کر چکے ہیں تو ادائیگی سے انکار یہ کوئی پروڈنٹ پرسن کا کام نہیں ہے, یہ کوئی ذیاقل انسان کا کام نہیں ہے, کہ جس شہادت کے دینے کی آپ ذمہ داری لے چکے ہیں اور پھر آپ کسی مسئلہ کے پیش نظر سے چھپاتے رہیں, کیونکہ اس آدمی کو آپ نے دوسرے شاہد سے بھی تین پیڑا کر دیا, اگر آپ اس وقت تحمل نہ کرتے شہادت کی تو وہ کسی دوسرے کو ڈال دیتے, آپ نے اپنا نام ڈال دیا اور دستخط کر دیا ہے, ابھی آپ نے شہادت کی ادائیگی کرنی آپ کے ذمہ واجب ہے, آپ کے ذمہ واجب ہے, اس آدمی کے سارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور آپ نہ چھپائیے شہادت کو, مَنْ يَكْتُمْهَا, اور جس نے چھپا دیا شہادت کو تحمل کے بعد, فَإِنَّهُ آثِمُ الْقَلْبَ, تو اس کا دل گناہگار ہے. اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی زبان گناہگار ہے, فَإِنَّهُ آثِمُ الْقَلْبُ, کیونکہ جس چیز کی آپ شہادت دے دیتے ہیں آپ کے دل نے اسے ویریفائی اور اپروو کر دیا ہے, اب آپ دل کی ویریفیکیشن اور اپروول پہ پاؤں رکھ رہے ہیں تو بدن کہاں پڑے گا؟ دل پہ پڑے گا, اور واقعی اگر آدمی کا ضمیر ذرا بیدار ہو تو رات سو کر ضمیر سے جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کا تجارا ورک کر دیا, آج اگر میں عدالت میں ٹھیک ٹھاک گواہی دے رہتا تو اس آدمی کا یہ خسارہ نہ ہوتا. اللہ کریم نے جب قلب کو خاص کر دیا میز کہ اس کے پس منظر میں اللہ نے کوئی خاص قسم کی سزا دینی ہے اس آدمی کو. وَمَنْ يَكْتُمْهَا, اور جس نے چھپا دیا شہادت کو, فَإِنَّهُ آثِمُ الْقَلْبِ, تو گناہگار ہے اس کا دل, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کو جاننے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, الله خير حافظ يا ارحم الراحمين. بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما في السماوات وما في الارض, توت والی بات, جب سورت ختم ہو رہی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بات وہ یاد رکھنا, دیکھیے اس طرح نہ ہو کہ سورت کا خاتمہ ہو اور آپ کا عقیدہ بھی گڑبڑ ہو جائے, کہ بات بھول چکے ہیں, میری بات کو نہ بھولے کرتا, عقائد کو مد نظر رکھتے ہیں, کیونکہ اعمال کی قدر قیمت کا دار و مدار بھی عقائد کا, اگر عقیدہ صالح نہیں تو عمل کی کوئی قدر منزلت اللہ کے نزدیک نہیں. آج تک بھی آ سکتے ہیں کہ اسلام میں یہ, کیونکہ ہم کبھی کبھار کسی کو اتنا بڑا اقدار, اچھا بھائی کیا ہوگا, خدا کرے وہ اچھا ہو, یہ اللہ تعالیٰ اسے بڑے میں رکھتا ہے. اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں پڑا کہ بندے اللہ تعالیٰ کیا کچھ دے گا. کیا عقیدہ نہیں, اعمال کی قدر قیمت. میں نے کہا کہ عقیدہ یہ ہے کنٹریکٹ بٹوین یو اینڈ اللہ کے خان ہوئے پارے, اور اللہ تبھی آپ کے اعمال کو پرچیز کرے گا جب پہلے آپ کنٹریکٹ تو کر چکے ہیں. اگر آپ کوئی کنٹریکٹ ہی نہیں کر سکے تو کیا پرچیز کرے گا آپ؟ ہمارے عقیدہ یہ بہتر کنٹریکٹ ہے. چوتھا مرتبہ ہے سورہ بقرہ میں, چوتھی مرتبہ توحید کا مرتبہ. اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, خاص اللہ کی ملکیت ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں, و ما فی الارض اور وہ جو زمین میں ہیں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اب پوری صورت میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ آپ کے عقائد اور اعمال کی اکاؤنٹبلٹی کی جائے گی, احتساب کیا جائے گا, آپ کا محاسبہ کیا جائے گا. تو اللہ نے ان بریف دے دیا کیونکہ حدثہ پیدا ہو رہا ہے آدمی کو کہ کس عمل کا محاسبہ ہوگا. تو اللہ کریم نے فرمایا جو بھی عمل ہو, پوشیدہ ہو یا آشکارا ہو, اس کا محاسبہ ہوگا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اگر آپ تبدو مَا فِي أَنفُسِكُمْ, ظاہر کرتے ہیں وہ بات جو آپ کے قلب و دماغ میں ہے, نیند عمل کے قبیلے سے ہے اور آپ اس کا اظہار کر جاتے ہیں, اور یا عقیدے کے قبیلے سے ہے اور آپ نے اس کا اظہار کر دیا. ایک عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسے کفایا ہوا رکھتا ہے, پوشیدہ رکھتا ہے, اس کا اظہار نہیں کرتا, اس کا اظہار نہیں. پوشیدہ اگر ایک آدمی اپنے گندے عقیدے کا اظہار نہ کرے اور بظاہر وہ کلمہ پڑھتا رہے تو ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے. یہ سمجھیں گے اسے مسلمان, لیکن اس کے عقیدے کی فساد اللہ کو تو معلوم ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ چیز مجھے قابل قبول نہیں, وہ اسلام کے حوالے سے ہے, ایمان کے حوالے سے نہیں. کیونکہ ایمان کے حوالے سے جو ہماری اکاؤنٹبلٹی ہوگی وہ وہاں ہوگی, یہاں تو اسلام کے حوالے سے ہم ڈیل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. کیونکہ ہمیں کسی کے اندرونی عقیدے سے یہ پتا ہے جب تک اس میں کوئی ایسے کلمات نہ کہے ہوں جس سے اس کے عقیدے کی دعا رہی ہے, کبھی تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ آدمی غیر مسلم. تو وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح. اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا وصلی الی قبلتنا واکل ذبیحتنا, ایک آدمی نے ایک کلمہ پڑھ لیا ہے, وہ ہماری نماز جیسی نماز پڑھ رہا ہے, ہماری نماز اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر رہا ہے, ہمارے قبلے کی طرف کیوں کر رہا ہے, اور ہمارے فلاکت حیوان کو وہ کا دے رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہے. تو کیا ہے؟ مسلمان ہے. بدبخت تو جو کلمہ پڑھ دیا ہے اس کلمے سے تقاضا کیا, وہاں جو بیسک اور اوریجنل عقائد ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں, کیونکہ وہ کلمہ کا ایمان ہے. اب اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہے, حج پر بھی جاتا رہے, سب کچھ کرتا رہا, سب کچھ کرتا رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانتا رہے, لیکن ذرا ایک چیز مٹی کر رہا ہے, فار ایگزامپل کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کوئی ضروری ضروری قسم کا نہیں ہوتا, تو ہم کیا کہیں گے؟ قادیانی مرزا اکرم سلمان بھائی وہ نماز بھی ہماری پڑھ رہے ہیں, وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ بھی کر رہے ہیں, وہ ہمارے قرآن ہی کو پڑھ رہے ہیں, اور انہیں کے خلیفہ اول میں قرآن کا ترجمہ بھی لکھ لیا ہے, خلیفہ دوم نے بھی لکھ لیا, مرزا بشیر الدین محمود بھی, لیکن پوری امت کا اجماع کہتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے صحیح. اب اگر ایک آدمی وہ کلمہ بھی پڑھتا رہا, کلمہ بھی پڑھتا اور دین کے عقائد میں سے کسی عقیدے کا اطراء انکار کرے تو ہمیں تو مسلمان سمجھے نہیں. اگر ایک آدمی وہ کلمہ بھی پڑھتا رہے, نماز بھی پڑھتا رہے, تاجد بھی پڑھتا رہے, سال میں دو بار حج کے لیے جاتا ہے, حالانکہ ایک بار ہوتا ہے حج, وہ دو بار حج کے لیے رہتا ہے صحیح, دس بار ہی کیوں نہ جائے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پاکستان نکلا, اینڈ آئی ڈونٹ بلیو ان سینا آل طور پر پاکستان نکلا, تو کیا کریں مسلم نہ بتا رہے نو ڈیپینڈ اے مسلم, ہم تو کبھی مسلمان تقسیم نہیں کریں گے. ایک آدمی یہ بھی سب کچھ کر رہا ہے لیکن مسلمانوں کی تقسیم کر رہا ہے, تو پھر وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ آپ نے کسی کے بواح کفر کے بغیر اگر اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا اور کفر کے فتوے میں وہاں اپنے لیے کوئی محل اور مقام نہ پایا تو واپس دے کے آپ کو ہی بنا جائے گا. تو اب یہ سبجیکٹ کیوں ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہماری نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کی طرف نہیں کرتا ہے اور ہمارا ذبیح کہتا رہتا ہے, سبجیکٹ کیوں؟ اس کے ساتھ کچھ حواسی ہے کہ وہ نہ کر رہا ہوں. تو معافی انفسکم مگر آپ ضائع کرتے ہیں وہ چیز جو آپ کے قلب و دماغ میں ہے اور تو یا پوشیدہ رکھتے ہیں اسے, یحاسبکم باللہ محاسبہ کرے گا آپ کے ساتھ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ. تو وہ انفسکم اگر آپ ظاہر کرتے ہیں وہ عقیدہ جو آپ کے قلب و دماغ میں ہے, نیند کہ آپ ظاہری طاقت کافر مجاہد المغضوب علیہم المغضوب علیہم اور تو پھول آپ کو سیدھا رکھتے ہیں اس دن بھی عقیدے کو تو ولد والی کافر منافق. اسے کیا کہتے ہیں کافر منافق؟ ایک ہوتا ہے کافر مجاہد جو جہری کافر, ایک ہوتا ہے کافر منافق. کافر من جو اظہار نہیں کرتا کافرانہ آپ کی رہتا لیکن اسے کوئی کوشش رکھتا ہے. تو کافر مجاہر کو تو ہم کافر ہی کہتے ہیں لیکن کافر منافق کو ہم کافر نہیں کہتے, اس لیے کہ ہمارے پاس ظاہری کوئی پروف نہیں کہ اس کو کافر کہتے. البتہ اگر اس کا عقیدہ گندا ہے اندر سے تو وہ اللہ کے نزدیک کافر ہی ہوگا, اس کی سزا وہ ہوگی بلکہ بدترین ہوگی اس آدمی سے جو کافر مجاہر ہے. منافقین درکل اسفل من النار, قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ منافق ہوتے پھر ہم سے بھی نیچے درجے والے عذاب میں عذاب. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, بخشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے, یشاء جس کے لیے وہ ارادہ کرے گا, ویعذب اور عذاب کرے گا من اس کو, یشاء جس کا ارادہ کرے گا. تو عقیدہ صالح ہو, عقیدہ صالح ہو اعمال خراب ہو, عقیدہ صالح ہو اعمال خراب ہو, تو یہ اللہ کی آخری چیز ہے کہ وہ آپ کو اعمال کے پس منظر میں سزا دیتا ہے یا معاف کرتا ہے اعمال کے. لیکن عقیدہ خراب ہے تو اللہ نے اپنے لیے بھی کوئی آسن نہیں چھوڑا. وہاں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک, وہاں تو اللہ کریم نے اصل قانون بتا دیا کہ میں نے شرک کفر کو معاف کرنا ہے. صحیح, جس میں کانسٹیٹیوشن لیڈ ڈاؤن بائی اللہ سبحانہ و تعالی ہمسیلف, اور اللہ ہوا یغضب من یشاء, بخشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے, یہ شاہ جس کو اللہ ارادہ کرے وہ حزب اور عذاب دے گا اللہ تعالیٰ, بن یہ شاہ اس کو جس کو ارادہ کرے اللہ ہو. اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے کا معنی یہ ہے کہ اعمال گندے ہیں اللہ نے معاف کرنا ہے, کون اس سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کیوں معاف کر, اعمال گندے ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا کہ اعمال ٹھیک ہیں دمائے عقیدہ کے تو اللہ خامخا اسے دو زخم ڈال دوں. اللہ کریم نے وہ فیصلہ کر دیا, میں نے ایسا نہیں کیا, میں جمع ظلم نہ ہوں بلا سلطان انفسهم یظلمون, میرے ہاں ظلم کا کوئی تصور نہیں کسی کے اوپر ظلم کیا جائے. ہاں میرے ہاں احسان کا تصور ضرور ہے, ظلم کا تصور نہیں, احسان کا تصور ضرور ہے کہ آدمی کے اعمال گندے ہیں اور میں نے کبھی اپنے چاہا تو میں نے کہا کرو بات کر. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اب یہ تو ہو گیا توحید کا مسئلہ اخیر میں سورت ختم کرتے کرتے توحید کا مسئلہ, پھر اس کی تفسیر اور رمائن کروا دی. اب اللہ تعالیٰ عقائد کی ایک لسٹ لگا رہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ اللہ کی توحید کو مانو گے, اس کے سب وہ تقاضے اور بھی, اس کے ساتھ بہت سارے تقاضے اور بھی. تو فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون, ایمان لایا ہے عقیدہ رکھا ہے پیغمبر نے, بما اس وحی پر, انزل الیہ جو نازل کیا گیا ہے اس پیغمبر کو, من ربی اس کے پروردگار کی جانب سے, والمؤمنون اور مومن لوگ بھی عقیدہ رکھ چکے ہیں, پیغمبر کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو وحی اور انسپریشن میرے پاس آ رہی ہے میرا اس پر عقیدہ ہے, اور مومن بھی اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو اگر آج یہ کہے کہ میرا اللہ پہ عقیدہ ہے لیکن اللہ نے جو کچھ بھجوایا ہے اس میں ذرا ڈاؤٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر عقیدہ ہے اس میں, کہ محمد کے پاس جو کچھ بھجوایا ہے اس میں ذرا ڈاؤٹ ہے میرا. آمن رسول, ایمان لا چکے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ, اس چیز پر جو نازل کیا گیا اس پیغمبر کو اس کے پروردگار کی جانب سے, والمؤمنون اور مومن لوگ بھی عقیدہ رکھ چکے ہیں, کلن یہ تمام, کلن یہ سارے, یہ پیغمبر اور مسلمان, آمن باللہ ایمان رکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر, وملائکتی اللہ کے فرشتوں پر. اب میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ پہ ایمان رکھنے کا معنی کیا ہے, مین توحید. تو توحید کے تین شعبے ہیں, ایک کو کہتے ہیں توحید ذاتی, دوسرے کہتے ہیں توحید صفاتی, اور تیسرے کہتے ہیں توحید سفر. توحید ذاتی کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے ذات میں وحدہ لا شریک میں تین ون ہے اور نو ون انتری مترین ون ہے اور نو ون انتری ایک ایک بات. اور دوسری بات کہ توحید صفات کی اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں وہ خالص اس کے صفات ہیں, اس کے علاوہ وہ صفات کسی اور کو نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ وہ صفات مطلب علم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت. اب جو اللہ تعالیٰ کی علم کی کوالٹی ہے وہ کوالٹی کسی مخلوق کی نہیں ہو سکتی, نہیں کہ اس کے لیے ہر ظاہر باطن دونوں کا علم ایک برابر ہے. جو ویزیبل ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے انویزیبل کر دیا اللہ تعالیٰ کا اور جتنا اتنا ہی علم. جو ان ایگزٹنس ہے اور اس پر اللہ کا جو علم ہے تو جو چیزیں ابھی تک ان ایگزٹنس ہوں گی انہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کا جو ایسا ہی ہوگا. صحیح مغیبات کا علم یہ اللہ تعالیٰ کا, جو قدرت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے کہ ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں یہ صفت کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اسے کہتے توحید اختصام, پہلے والے کہتے توحید کے ذات, دوسرے کہتے توحید کے صفت, اور تیسرے کہتے توحید کے تصرفات. توحید کے تصرفات کا معنی یہ کہ ان سب اللہ بزر فلا کا سے پہلا ہی دوں گا. جب اللہ کو مشکل پہنچا ہے تو عالم ما سے الاسباب میں یہ اطلاع آپ یاد رکھیں, یہ علم کلام کی اطلاع ہے. ایک کو کہتے ہیں عالم اسباب اور ایک کو کہتے ہیں عالم ما سے الاسباب. عالم اسباب آپ کو بیماری آ گئی, آپ نے چاہ کر پرمننٹ ہاسپٹل میں جانا ہے, ڈاکٹر سے مشورہ لینا ہے, دوائی لینا ہے, اسے کہتے ہیں عالم اسباب. اسے کیا کہتے ہیں عالم ہے ایک عالم باخو قلم باب کہ ایکچولی اس بیماری کی شفا کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. تو اسباب کے عالم سے ماورا اس پار جو کنٹرول ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر آپ کسی چیز میں کسی پیغمبر کو بھی شریک کر رہے ہیں تو اسے شرک کریں. قرآن نے فرمایا کہ ان ہم سے اللہ بے ضرور فلا چاہتے فلح اللہ, اگر اللہ کوئی تکلیف آپ کو پہنچائے تو سوائے اللہ کے عالم باخو قلم باب میں اس کا ختم کرنے والا کوئی نہیں. اور جو خیر اللہ پہنچا ہے عالم فوکل اسباب سے تو اسی میں بھی کوئی رام لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر, وملائکتی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر کے فرشتے فرشتے یہ مجرد ٹائپ کے مخلوق ہیں. مجرد مین کہ وہ میٹر سے تعلق نہیں رکھتے, مادے سے تعلق نہیں رکھتے. تجرید یہ میٹر کے مقابلے میں آتا ہے. لائٹ قسم کی کوئی مخلوق ہے انویزیبل مخلوق, لائٹ قسم کی مخلوق ہے انویزیبل قسم کی مخلوق, اور ان کے متعلق عقیدہ کیا رکھتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم, وہ اللہ کی ایسی فوج ہے کہ اللہ جو حکم دے نافرمانی کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا. وہ یہ فعلون ما یؤمر, ایک ہوتا ہے نافرمانی کرنا مکر, ایک ہوتا ہے نافرمان, اور دوسرا ہے حکم بجا لانا. دونوں میں یہ دو الگ الگ ہوتے ہیں. ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو نافرمانی نہیں کرتا لیکن حکم بجا نہیں رہتا, اس میں لوگ اللہ کے ساتھ دیتا. اللہ اللہ کریم نے فرشتوں کی دو صفات بیان کر دی کہ اللہ یعصون اللہ ما امرهم, نا فرمانی کا تو ان کے ہاں تصور نہیں. وہ یہ پڑھو نہ مائے مرون, اور نہ جانے میں کوئی ڈیوٹی دے دی اور نہ مکمل چھوڑ دی, میں ڈیوٹی دے دی اور نہ مکمل چھوڑ. وہ یہ پڑھو نہ مائے مرون, اسے کر کے بتا دے, اسے کر کے بتا دے. من آمن باللہ وملائکتی اللہ کے فرشتوں پر وکتبہ اللہ کے کتابوں پر, کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں دی بھجوائی ہیں انبیاء کے پاس ان سب پر ہمارا عقیدہ ہے. اور کتنے تھے تعداد میں قرآن سمیت؟ ایک سو چار ہنڈریڈ سکرپچر اور چار ہی مشہور کتابیں. سکرپچر ابراہیم علیہ السلام کو دس آ گئی, حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ گئی, حضرت یوسف علیہ السلام, مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سکرپچر دیے تھے, کچھ سکرپچر دیے تھے. مجموعی تعداد ان تمام کا بنتا ہے ایک سو چار. تو ہمارا تمام تو عقیدہ کی اللہ کی کتابیں ہیں, اپنے اپنے وقت میں برحق کتابیں, اپنے اپنے وقت میں برحق کتابیں. ابھی تو اس کا کوئی اسکرپچر کا ایسی کیفیت ابھی تک باقی نہیں ہوئی, کسی اسکرپچر کی بھی ابھی تک باقی نہیں. آج کی دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر لوگ وہ کرسچن ہوتی ہیں, صحیح ہے؟ تو جی سے آپ پتا کر لیں کہ تورات کا اصل زبان کیا تھا, انہیں صحیح پتا نہیں, اس سے کنفرم نہیں, کنفرم انجیل کی اصل زبان کون سی تھی ان کو ہی پتا نہیں, ان کو ہی پتا نہیں, صحیح ہے؟ اور ان سے پوچھے کہ بھائی انجیل کے اصل فیکٹر کتنے تھے, ان کو کیا پتا نہیں, تو کیا ہوا تھا کیا ان رتن سوچ لے آئے تھے, یہ تو پہلے بتا دیا کٹا ہو گیا اکٹھا ہو گیا, نہیں کنفرم نہیں ہے نا. یہ تو ہم کو کہتے ہیں ہبرو لینگویج, یہ ہم کہتے ہیں کہ کابل احبار کے لیے آئے تھے تو ہبرو لینگویج میں تھی, یہ لوگ کنفرم نہیں ہے. میں نے کرسچن سے پوچھی ابھی جاتے ہیں کہ خوب سے پوچھے قرآن شریف تو نہیں ہے, قرآن شریف کو کچھ نہیں کر رہا. اچھا تو اب یہ ابل کی آج کی دنیا میں تو ان سے یہ پوچھیں کہ وہ جو وہاں پہ بلبوا کے ایک سر وہ کیا تو ہمارے قریب ان کے دونوں اناجیر میں کتنی یکسانیت ہے, وہ بائبل جو ہیں ان میں کتنی یکسانیت ہے, اور بمشکل پانچویں کا فاصلہ ہو, پانچویں کا فاصلہ ہو, لیکن ذرا اتفاقہ جو ہے کہ یہ بائبل کیا کہہ رہا ہے اور وہ بائبل کیا کہہ رہا ہے. اس طرح ایک اللہ والی کتاب کی جس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی, اور میں اس کی وجہ بتائی کہ ایک تو یہ کہ وہ کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں, وہ اللہ کا کلام نہیں تھا, اس کے کلام کا اطلاق مجازن ہو رہا ہے, ان رٹن شیپ لے آئے تھے, یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ یہ اوروں کے مسلم آیا ہے, گربلی آیا کس طرح آیا ہے, یہ گربلی آیا ہے. ایک بات, دوسری بات کہ وہ کتابیں اس امت کے لیے لائحہ عمل اور دستور العمل تو تھا, لیکن وہ کنفرم پیغمبر کا موجودہ نہیں تھا, تورات عیسیٰ کی کتاب ضرور تھی لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا موجودہ نہیں تھا, انجیل یہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ضرور تھی لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کا موجودہ نہیں تھا, قرآن اللہ کا کلام اور کتاب بھی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ بھی ہے, اور نو ون ہیز دا رائٹ ٹو اروج دس موجودہ اور ٹو ڈسٹرب دس موجودہ, دونوں چیزیں بھی ساتھ میں رکاوٹ بن رہی ہیں, ایک اللہ کا کلام ہونا اور دوسرا رسول اللہ کا موجودہ ہونا, بات ابھی ذہن میں آ گئی, یہ اپنے سوچ کیوں نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا قیامت. حالانکہ میرے خیال میں کسی بھی کتاب کے اتنے ڈھیر سارے دشمن دنیا میں نہیں ہوگے جتنے دشمن قرآن کریم کے, صحیح ہے, اور وہ دشمن ہے تو سارے پاور پہ ہیں جو دنیا پہ نسل رکھتے ہیں, لیکن کتنی کتاب سکتے قرآن کریم کا, قرآن نے کہہ دیا کہ میں اپنے ضلع گزرا میں نہ لئی رہا تھا, تم نے ذمہ داری دے دی, ایون آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, سارے ایمان لائیں اللہ پر و ملائکتہ اللہ کے فرشتوں پر, و کتبہ اللہ کی کتابوں پر, و رسلہ اللہ کے رسولوں پر. اب اس وقت بات اللہ کے رسولوں کتنی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مور دین 100,000 بھیجوا دیا, یہ ایسا نہیں ہے نا, اس لیے ہم کہتے ہیں کم ادھر ایک لاکھ سے بھی ادھر پہنچ گئے, یعنی 100,000 سے کچھ ادھر ہوتا ہوں, جتنے بھی تھے ہمارا تو بات کیا تعلق, لیکن جو بھی اللہ کا پیغمبر ثابت ہو گیا وہ ہمارا اس سے عقیدہ ہے. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ, لا نفرق, ہم کوئی تفریق نہیں کرتے, ایک ہوتا ہے تفضیل اور ایک ہوتا ہے تفریق, تبدیل تبدیل کا معنی ہے درجات, تبدیل کا معنی کیا ہے درجات, اور تفریق کا معنی ہے ایک کو سب سے نکالنا, کسی کو سب سے نکالنا, تو اللہ نے فرق دینا ہر عمر کے لیے, ہم کسی پیغمبر کو اس سب سے نہیں نکالتے, یہ اللہ کے پیغمبر ہے تو اللہ کے ہیں, اور ہمارا آپ کی بات کا ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو, ہم مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو, ہم مانتے ہیں حضرت ابراہیم کو, ہم مانتے ہیں حضرت نوح کو, ہم مانتے ہیں حضرت صالح حضرت یحییٰ کو, اب یو پیپل وہ مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو لیکن نہیں مانتے حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کرسچن پیپل وہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو لیکن نہیں مانتے محمد, مسائل وہ مسائل کہتے ہیں, اب جو مسائل ہے ان کے تصورات عجیب بنی ہیں کہ بھائی جو مسائل کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ مسائل ان کے نزدیک کون ہیں, جو کرسچن انتظار کر رہے ہیں وہ مسائل ان کے نزدیک کون ہیں, اور جو ہم انتظار کر رہے ہیں وہ مسیح ہمارے نزدیک کون ہیں, اور جو قادیانی کر رہے ہیں وہ مسیح ان کے نزدیک کون ہیں, کیونکہ مسیح کی نکلی سی میں بہت بڑا فرق ہے. آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, سارے ایمان لا چکے ہیں اللہ پہ اللہ کے فرشتوں پہ, و کتبہ ان کی کتابوں پہ, و رسلہ اور ان کے رسولوں پہ, لا نفرق, ہم کوئی تفریق روا نہیں رکھتے بین احد من رسلہ, کسی بھی ایک پیغمبر کے حوالے سے کہ اس کو نہیں مانتے, کیوں فلاں کو مجھ سے ایک آدمی نے پوچھ لیا, میں پوچھ لیا کہ یہ مسلمان مرد کرسچن اور جو عورت سے شادی کر سکتا ہے, صحیح ہے, تو کرسچن یا جو مرد مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا, میں سب سے پہلے تو اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی, میں نے کہا کہ جو شناخت ہوتی ہے ڈاکومنٹری شناخت, یہ عورت دعائیں کرتی ہے اپنے مرد سے, یہ عورت دعائیں کرتی ہے, مینس فار ایگزامپل اب میری بیوی کا نام فار ایگزامپل ہے زینب, صحیح, تو اس کے کاغذات ہوں گے زینب قاضی, صحیح ہے, میرے کاغذات قاضی زینب نہیں ہوں گے, برادر وہ قاضی زینب نہیں ہوں گے کہ میں اپنا شناخت اپنی عورت سے لے لوں, نہیں, میری عورت اور میری بیوی اپنی شناخت مجھ سے لیا کرے گا. آل اوور دی ورلڈ یہ ریکگنائزڈ پرنسپل ہے, صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ اٹ مینز کہ یہ جو مرد ہے اسی کا ایک عالی ہاتھ ہے وہاں, اسی کا ایک اپر ہینڈ ہے وہاں, صحیح. تو میں نے کہا کہ ہمارے لیے اتنے جائز قرار دیا گیا ہے کہ ہم اس کرسچین اور جو کے پیغمبر کو پیغمبر تسلیم کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے اس لیے میں کہ آپ ہمارے پیغمبر کو نہیں تسلیم کرتے. اگر آپ نے تسلیم کر دیا تو پھر ہم اپنی بیٹی دونوں کو شادی آپ سے کرا دیں گے, کیونکہ تسلیم کر دیں کہ میرے پھر آپ سے بن جائیں گے. اتنا ہی تو فرق ہے. لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا وقالوا اور وہ کہہ چکے ہیں سمعنا کہ سن لیا ہے ہم نے, واطعنا اور اطاعت کر چکے ہیں ہم, جو کچھ ہم نے سنا ہو پیغمبر سے اطعنا اس کی اطاعت کر چکے ہیں, کیونکہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں, اچھے مسلمان وہ لوگ نہیں ہوتے جو سن لیتے ہیں اور ڈس اوبے کرتے ہیں, نہیں, وہ جو سن لیتے ہیں تو فالو کر جاتے ہیں. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا, ہم ڈھونڈ لیتے ہیں طلب کرتے ہیں غفران کا, آپ کی بخشش اور مغفرت, ربنا او ہمارے پروردگار, وإليك المصير اور آپ کے ہاں واپس لوٹنا ہے, وإليك المصير آپ کے ہاں واپس لوٹنا ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها, اب اوریجنل آبجیکٹو آف شریعہ کہ دین کے بنیادی مقاصد کیا ہے, دی اونلی اینڈ سولی آبجیکٹو آف شریعہ از کہ وہ انسان کو اللہ کے ساتھ ان ٹچ رکھے. بس شریعت کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ ان ٹچ رہے, اسی کا کنیکشن ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے, وہ اللہ کے زیادہ کر, دس از دی اونلی تھنگ. لیکن ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو مد نظر رکھا, کیونکہ اتنی بڑی ذات کے قریب جانا یہ تو آپ کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے. تصور تو یہ ہوتا ہے کہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے کلنٹن سے ملاقات کرنا, کلنٹن سے پتا نہیں آپ کو کتنی سٹرگل کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ جو سارے کائنات کا خالق ہے, وہاں آپ کلوز اور کلوز اور کلوز اور نیئر جائیں گے تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. مین کہ اس حوالے سے تو اللہ نے جو قوانین دیے ہوں گے وہ تو اتنی مشکل ہوں گے, صحیح. تو آبجیکٹو آف شریعہ میں چار چیزیں مد نظر رکھی گئی ہیں, ایک ریموول آف ڈیفیکلٹیز کہ شریعت میں کوئی ڈیفیکلٹ چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی. 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں دن رات میں دے دی ہے اور ہمیں کہا کہ صرف 5 نمازیں پڑھیں. کتنی نمازیں؟ جب تک وہ مشکل 1 گھنٹہ لگتا ہے, اگر آدمی آرام سے پڑھ لے ہماری طرح پڑھ لے تو میرے خیال میں 30 منٹ میں تمام کام ہو جاتا ہے. 5 نمازوں کا کام 30 منٹ میں ہو جاتا ہے. اچھا 1 گھنٹہ, اچھا 12 مہینے دیے ہم, کہاں کے کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ, بس ایک رمضان میں ذرا کنٹرول کرو, صحیح. لائف بھی ہے 70 سال کہہ دیا کہ ایک بار جائے وہاں مکہ معظمہ میں اگر بس چلے تو, صحیح. بہت ساری پراپرٹی بھی ہے, اللہ کریم نے فرمایا کہ سال گزر جائے, درمیان میں آپ نے جتنے سارے لگائے ہیں پورے سال میں اور مزے اڑائے ہیں, ایسے مرسڈیز خرید لیا ہے, چروکی خرید لیا ہے, اور بینز خرید لیا ہے, اور پتہ نہیں بی ایم ڈبلیو خرید لیا ہے, اور کوئی بڑا گھر خرید لیا ہے, اور کیا کچھ نہیں خریدا آپ نے, اور کیا کچھ مزے نہیں اڑائے, بڑے 5 سٹار قسم کے ہوٹلز میں آپ نے راتیں گزاری کہ ایک رات کو آپ نے 2000 اور 5000 ڈالر خرچ کر دیے, صحیح. تو سال میں آپ نے کتنے لگائے اس کا اللہ تعالیٰ کوئی حساب کتاب نہیں کرتا آپ کے ساتھ. ہاں البتہ اگر ناجائز میں لگا دیا دیٹ از سمتھنگ ایلس, دیٹ از اندر کرائم. اللہ آپ سے ہی نہیں پوچھتا کہ آپ نے لگائے کیوں ہے, آپ سے ہی پوچھتا کہ فلاں جگہ کیوں لگائے. اگر حرام کی جگہ نہیں جائز جگہ میں لگائے تو اللہ نہیں پوچھتا. سال کے اخیر میں جو کچھ آپ کے پاس بچ جاتا ہے, جو کچھ آپ کے پاس بچ جاتا ہے تو اسی کے متعلق کے بچے کے 2.5% فقط, کتنے ہیں 25% کے 2.5% 2.5% تو آپ اللہ کے لیے دیر برکات کے طور پر. تو اٹ مینز کہ شریعت میں کوئی تکلیفات, کبھی اللہ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کبھی تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو مگر اس کے بیئرنگ پاور کے مطابق, صحیح. اب دیکھیے ایک آدمی, یعنی تمام مسلمانوں پر نماز تو فرض کی گئی ہے کہ نہیں فرض کی گئی, فرض کی گئی, لیکن ایک آدمی کڑا نہیں ہو سکتا. اللہ کریم تو نہیں پتا کہ آپ کا کڑے ہوں, اسے کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھ جائیں, بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں, بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, لیٹ جائیں, لیٹ کے نماز پڑھیں. صحیح, ایک آدمی ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا, تو اللہ نے خواہ مخواہ مروانا ہے, تو کہہ رہے تھے کہ بس ایک فدیہ دیا کرے, پانچ ڈالو چار ڈالو نہ دے, کیونکہ آپ 70 اور 80 ایئر میں ہیں, آپ نہیں رکھ سکتے. صحیح, ایک آدمی اس کے پاس پیسے نہیں, حج پہ نہیں جا سکتا, تو اللہ کریم نے اسے مروانا ہے کہ خواہ مخواہ پیدل روانا ہو جائے, کیونکہ آپ نے حج ادا کرنی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو فرسٹ آف آل ریموول آف ڈیفیکلٹی, اور دوسری چیز یہ ہے ریڈکشن آف ریلیجیس آبلیگیشن. یہ شریعت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری چیزوں کو اس طرح دیا کہ یہ سارے آپشنل ہیں, کریں تو کریں اور نہ کریں تو نہ کریں, لیکن جس چیز کے متعلق میں نے حکم دیا وہ کرنا ہے, جس کے متعلق میں نے منع کر دیا وہ نہیں کرنا ہے. باقی جتنی ساری چیزیں ہیں دیٹ از آپشنل ٹو یو, کرے کرے اور نہ کرے تو آف اللہ عنہ. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اسے اس طرح چھوڑ دیا ہے, آف اللہ عنہ, میں نے اسے اس طرح چھوڑ دیا ہے. تو یہ دوسری چیز, اور تیسری چیز یونیورسل جسٹس, کہ یہ شریعت یہ جسٹس اور عدل فراہم کرتا ہے کس کو, جو اس کے ماننے والے ہیں, نہیں تمام انسانوں کو تو کیا, حیوانوں کو بھی, تمام انسانوں کو کیا, حیوانوں کو بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیل دوڑ کے آیا, بل اردو میں بیل اور انگریزی میں بل, بل دوڑ کے آیا کر دے رہا, اور اس کا مالک اس کے پیچھے دوڑ کے آ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے کہہ دیا کہ لینا تسلیم ہے, آپ اس کے اوپر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی کیسا ظلم؟ اس نے کہا کہ اس نے مجھے شکایت کر دی کہ یہ مجھے کھلاتا نہیں صحیح طریقے سے, اور دن بار میرے اوپر بار برداری کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے یہ جو بیل ہے, جو بیل ہے نیچرلی اللہ تعالیٰ نے اس کے گردن کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ آپ اس پر فلو کرتے رہیں, کیا کرتے رہیں, فلو کرتے رہیں, لیکن آپ اس پہ جو بار برداری کر دیتے ہیں تو اس کا سپائنل کارڈ اتنا مضبوط نہیں جتنا گدھے کا ہے اور گھوڑے کا ہے, اور آپ بہت سارا بوجھ اس کے اوپر لاد دیتے ہیں. اس نے مجھے شکایت کر دی, اس نے کہا جی آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو اس کی شریعت کہ حیوانوں کے لیے بھی سوچتے رہے. تو یونیورسل جسٹس, تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اترکوہم مع دینہم, غیر مسلم آپ کے ساتھ رہیں تو انہیں ان کے دین کے ساتھ چھوڑ دیں, انہیں ان کے دین کے ساتھ چھوڑ دیں. ہمارے ہاں جب تک پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو ہندو رہ رہے تھے, ہمارے ٹھیک ٹھاک عزیز تھے, ہمارے باپ دادوں کے ٹھیک ٹھاک عزیز تھے, ان کے ساتھ غمی اور شادی اور سب کچھ, اور وہ بھی آتے کوئی فوتیدگی ہو جاتی تو وہ ہندو لوگ وہ بھی تعزیت کے ہاں آتے تھے, مسلمان تو کہہ رہے تھے کہ دعا کیجیے. تو ہمارے میرے دادا صاحب مجھے کہتے تھے کہ وہ, میں نے کہا وہ جب آتے تو وہ کیا کہتے, تو وہ کہتے کہ وہ آتے تھے بیٹھ جاتے تو وہ گھر والے سے کہہ رہے تھے کہ بڑے خفا ہوئے, آپ کے والد صاحب ساتھ پا چکے ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست تھے, بڑے ٹھیک ٹھاک آدمی تھے, بڑے نیک آدمی تھے. اچھا, تو اس طرح تعزیت تو کر جاتے, اور پھر کہہ رہے تھے مسلمانوں سے کہ ہمارے لیے بھی اس کو دعا کر دیں, یعنی ہمارے لیے ہماری طرف سے اس کے حق میں دعا کر دیں, ہماری طرف سے اس کے حق میں دعا. اب یہ ہے وہ تعلقات کہ مسلمانوں نے ان ہندوؤں کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات رکھے, اور یہی تو وجہ ہے کہ یہ دین جو پھیلا ہے یہ مسلمانوں کے اس حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے پھیل گیا ہے. آپ دیکھیے وہاں جنہیں اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ دیتا ہے ہندوستان میں, کتنے سارے ہندوؤں کے مندر ایسے تھے جو سالانہ گرانٹ ملا کرتے تھے, حالانکہ مسلمانوں کی حکومت تھی, خلجی دیا کرتے تھے, یہ لوری دیا کرتے تھے, عالمگیر دیا کرتے تھے, گرانٹ دیا, کیونکہ اترکوہم وما یبینون, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں چھوڑیے ان کے دین کے ساتھ, اور فرمایا کہ لہم ما لنا وعلیہم ما علینا, ان کے وہ حقوق ہیں جو ایک مسلم سٹیزن کے ہیں, اور ان کی وہ لائبلٹیز اور ذمہ داریاں ہیں جو ایک مسلمان سٹیزن کی ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوارت دماؤہم کا دماؤنا و اموالہم کا اموالنا, ان کا خون اتنا محترم ہے جتنا مسلمان کا, اور اس کا مال اتنا محترم ہے جتنا مسلمان کا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الخل لہم, الخمر لہم کا الخل لنا, والخنزیر لہم کا الشاۃ لنا, ان کے نزدیک یہ پگ اتنا قیمتی ہے جتنا ہمارے نزدیک لیمب ہے, اور ان کے نزدیک خمر اور شراب کی وہ کیفیت ہے جتنی. تو آپ ایک اسلامی ریاست میں بھی کسی غیر مسلم کے شراب کو ضائع نہیں کر سکتے, اگر آپ نے ضائع کر دیا تو دنیا باؤنڈ ٹو پے ہے, کورٹ آپ کو حکم دے گی, اسلامی قاضی, تو وہ لائن کتنا کا تھا اتنا کا آپ کیسے دے رہے ہیں اسے, صحیح اسلامی بولتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو, الا وسعها, مگر اس کے طاقت کے مطابق. لہا ما کسبت, اس نفس کے لیے ہے بدلہ اس عمل کا جو وہ کر چکا ہے, وعلیہ, اور اس نفس کے اوپر ہے, ما اکتسبت, وبال اس عمل کا جو وہ کر چکا ہے. ربنا لا تواخذنا ان نسینا, ربنا, یہ ہمیں تعلیم دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سورت کے اخیر میں کہ آپ ہمیشہ مجھ سے یہ دعا کیا کریں, آپ کہتے رہیے ربنا او ہمارے پروردگار, لا تواخذنا, ہمارا مواخذہ اور گرفت نہ کیجئے, ان نسینا او اخطانا, اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے, اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے. ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا, اگر ہم سے بھول ہو گئی, او اخطانا, یا ہم خطا کا ارتکاب کر گئے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان, میرے امت سے خطا اور نسیان کے اساس پر مواخذے کا قانون وہ اٹھا دیا گیا ہے. تو اگر ایک آدمی بھول سے کوئی حرکت کرے یا خطا سے کوئی حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھول چوک پر اسے کوئی سزا نہیں دیتا, اور یہ ہمیں تعلیم دے دی کہ آپ ہمیشہ ہی دعا کیا کریں. اب یہ دعا کروانا جبکہ اللہ کا قانون جو ہے, یہ اللہ کا, یہ ہم سے اعتراف کروانا ہے کہ جو احسان میں کر چکا ہوں تو یہ احسان آپ تذکرے کرتے رہیں. ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا, ہمارے پروردگار ہمارا گرفت اور مواخذہ نہ کیجئے, لا تواخذنا, ہمارا مواخذہ نہ کیجئے, ان نسینا, اگر ہم سے بھول ہو گئی, اوخطانا, یا خطا ہو گیا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتو علی الذین من قبلنا, ربنا او ہمارے پروردگار, ولا تحمل علینا, اور نہ لادیے ہما, لادنا کسی اوپر, کسی اوپر ڈالنا, ہمارے اوپر نہ ڈالیے اصرا, وہ باری بارڈن, اصرا بارڈن, باری بارڈن یعنی صرف بارڈن بھی نہیں, باری باری بوجھ. ربنا ولا تحمل علینا, ہمارے اوپر نہ ڈالیے اسرا, وہ باری بوجھ, کما حملتو علی الذین من قبلنا, جس طرح آپ نے ڈال دیا تھا ان امتوں پر جو ہمارے سے پہلے تھے. اب دیکھیں یہود پر اللہ تعالیٰ نے کتنا برڈن ڈال دیا تھا, وعلی الذین ہادو حرمنا کل ذی ظفر, وعلی الذین ہادو حرمنا علیہم کل ذی ظفر, اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان کے اوپر بطخ کا گوشت حرام قرار دیا تھا, مرغابی کا گوشت حرام قرار دیا تھا, کیمل کا گوشت حرام قرار دیا تھا, یعنی ہر وہ پرندہ اور ہر وہ حیوان جس کا یہ پاؤں کا نچلا حصہ یہ درمیان میں اس طرح کاٹا ہوا نہ ہو. یہ کہتے ہیں اسے, ایک تو ہوتا ہے بیل کا اور دمبا کا اور بکری کی اور گائے کا, اور فار ایگزامپل بفیلو ہوتا ہے, واٹر بفیلو, تو ان کا گوشت کھانا ان کے لیے جائز تھا, اس کی چربی ان پہ حرام قرار دیجیے. اچھا چربی کی کوئی ضرورت تھی, کوئی دوسری سمجھ تھی بھی نہیں کہ وہ کسی دوسری طرح سے کوئی آئل مائل نکال دیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اسپائنل کارڈ کے ساتھ یا انتڑیوں کے ساتھ جو چربی لگی ہوئی ہے صرف آپ وہ کھا سکتے ہیں, حالانکہ وہ کتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اسے کاٹ کاٹ کر اپنے انگلیوں کو کاٹ ڈالتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کے اوپر ایک مصیبت ڈال دی گئی تھی, وعلی الذین ہادو حرمنا کل ذی ظفر, ومن الغنم والحمر, آپ ذرا نکالیں, وعلی الذین ہادو حرمنا علیہم کل ذی ظفر, ومن الغنم والبقر حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت الحوار او ما اختلط بعظم, کل ذی ظفر, اور ان لوگوں پر جو یہود بن چکے تھے حرام کر دیا تھا ہم نے, کل ذی ظفر, ذی ظفر کا معنی ہے ہر ناخن والا حیوان, 147 دیکھیے, 147 کیا آیت نمبر میرے اس میں 147 ہے, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا اور ان لوگوں پر جو یہود بن گئے تھے حرام کر دیا تھا ہم نے کل لذی ظفر پا لیا آپ نے کل لذی ظفر ہر ناخن والا حیوان ناخن مینس کے وہ جس کا پاؤں اس میں دراڑ نہ ہو درمیان میں شگاف نہ ہو جس طرح اونٹ کا ہوتا ہے بطخ کا مرغا بھی کا ومن البکر والغنم حرمنا علیہم شحومہما اور گائے بیل میں سے والغنم اور بیل بکری میں سے حرمنا حرام کرا دیا تھا ہم نے ان کے اوپر شحومہما ان کی چربی الا ما حملت ظہورہما مگر وہ چربی حملت ظہورہما جسے حمل کر چکی تھی ان کی اسپائنل کارڈ اور بیک بون او الحوایا یا وہ جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی او مختلط بعظم یا وہ جو اختلط بعظم مکس ہوتا تھا یا لگا ہوتا ہڈی کے ساتھ ہڈی والی چربی جسے اتارنا بھی بڑی مشکل بات ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ ذالک جزیناہم ببغیہم یہ بدلہ ہم نے دے دیا تھا ان کے ضدی اور اناری پن کی وجہ سے کہ وہ اناری ہو چکے تھے تو ہم نے بھی انہیں زد میں ڈال دیا کہ چلو آپ بھی بال کی کال نکال لیتے ہیں میری بال کی کال نکالنا ہے ہمیں بھی آپ کی کال اتارنا ہے صحیح ہاں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتو علی الذین من قبلنا اور ہمارے پروردگار اینڈ آف سورہ البقرہ اینڈ آف سورہ البقرہ اینڈ آف سورہ البقرہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتو اور ہمارے پروردگار ولا تحمل علینا اور نہ بار کیجئے ہمارے اوپر اسرا وہ باری بوجھ یعنی تکلیف بے احکام کما حملتو جو لا دیئے تھے آپ نے علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر یا ان امتوں پر جو ہم سے پہلے تھے ربنا او پروردگار ولا تحملنا اور نہ ڈالیے ہمارے اوپر ما لا طاقت لنا بے وہ تکالیف اور مصیبتیں لا طاقت لنا بے جس کا طاقت نہیں ہمارا ان کے اٹھانے کا اور اس کے برداشت کرنے کی ہماری قوت نہیں وافعنا عفوا اور درگزر کیجئے ہماری وغفر لنا اور بخشش کیجئے ہماری ورحمنا اور رحم کیجئے ہمارے اوپر انت مولانا آپ ہی ہمارے تمام امور کے متولی ہیں مولا کا معنی تمام امور کے متولی یعنی تمام امور کی ذمہ داری آپ کی ہے انت مولانا آپ ہی ہمارے تمام افیئرس کے مالک ہیں ایک معنی مولا کا دوسرا انت مولانا آپ ہی ہمارے ہیلپر ہیں آپ ہی ہمارے اہانت اور سپورٹ دینے والے ہیں انت مولانا آپ ہی ہمارے دوست ہیں انت مولانا آپ ہی ہمارے دوست ہیں انت مولانا آپ ہی ہمارے گارڈین ہیں کیونکہ اس لفظ مولا کو ہم کہتے ہیں کامن ورڈ کیا کہتے ہیں کامن ورڈ کا معنی ہے کہ بہت سارے معنی اس کے انت مولانا آپ ہی ہمارے دوست ہیں انت مولانا آپ ہی ہمارے گارڈین ہیں انت مولانا آپ ہی ہمارے سارے معاملات کے ذمہ دار ہیں انت مولانا آپ ہی ہمارے ناصر و مددگار ہیں فانصرنا امداد کیجئے ہماری علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں تو انشاءاللہ سورہ البقرہ کے تمام مضامین کا خلاصہ کل انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اور پھر اگلے ہفتے سورہ آل عمران اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضاه اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله خير حافظ وهو ارحم الراحمين سورت کے خاتمے کے بعد سورت مقطعات کے حوالے سے میں نے کئی سارے نکات آپ کو بتلا دیے تھے ایک تو یہ کہ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے ایک قرآن کریم کا اعجاز ہے دوسرا یہ کہ یہ عرب کا معمول تھا کہ اپنے مقالے کے ابتدا میں اس قسم کے الفابیٹس کہا کرتے تھے کبھی تو انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا تیسرا یہ کہ یہ الف لام میم اور الف لام میم را یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جس کے مراد صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کسی اور کو نہیں چوتھا مسئلہ یہ کہ یہ اللہ اور رسول اللہ کے درمیان ایک کوڈ ورڈز ہے جنہیں وہ دو جانتے ہیں اور کوئی تیسرا نہیں جانتا یہ ایک مسئلہ پانچواں یہ کہ یہ الف لام میم اور الف لام را اس کے یہ ابریویشنز ہیں کچھ خاص کلمات کے لیکن اسے ہم تفسیر نہیں کہتے تعویل کہتے ہیں جس طرح ہم نے اسے ابریویشن بنا دیا تھا کہ اللہ لطیف منان اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا اور احسان کرنے والا ہے اور ساتواں یہ کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کی وحی کی کوئی خصوصیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا الف لام میم الف لام را تو وہاں پہ الفابیٹس کے کچھ خاص ویلیو جس طرح وہ ابجد نہیں ہوتے اس طرح اس کا کوئی خاص پرائس یہود کے نزدیک وہ مقرر تھا, تو انہوں نے جلدی جلدی وہ فگر آؤٹ کر دیا اور کاؤنٹ کر دیا. اور اس نے کہا کہ اچھا تو ہم ایسے دین پہ کیسے ایمان لائیں جس کی عمر 73 سال ہو, اسی دین پہ کیسے ایمان. تو ابو اسرا کے سلام نے شروع کر دیا, ہا میم کاف ہایا اوم صاد, ہا میم اوم سین کاف توا ہا میم والقلم وما یسطرون کاف والقرآن المجید سواد والقرآن ذی ذکر. تو یہود کے گروپ نے کہہ دیا کہ قد نبست علینا الامر, آپ تو اب آج تو آپ نے ہمارے میتھمیٹکس کا بیڑا غرق کر دیا, اب ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ دین کب کب چلے گا. تو اٹ مینس کہ وہ بھی ایک تعدیل ہے اس میں. اور آج بھائی کہ اللہ کریم محتم بشان امر کے لیے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے حوالے سے یہ الفاظ کہہ دیتا ہے, جس طرح وہ میں نے بتا دیا تھا کہ ہمارے ہاں شعراء کا, خصوصاً پنجاب کے علاقے میں شعراء کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب اسٹیج پر آ جاتے ہیں تو کلام کہنے سے پہلے وہ کہتے ہیں, وہ کچھ ردم سا کہہ دیتے ہیں, اس ردم کے حوالے سے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں, خاموشی طاری ہو جاتی ہے. صحیح ہے, تو عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے جب مقالہ پیش کرتے تو اس قسم کے حروف با جی ہا تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ بات اہم ہے. تو چونکہ قرآن کریم اسی زمانے کے عرب کے اسلوب پر نازل ہو چکا ہے, لہذا اللہ کریم نے بھی اسی اسلوب کو اپنا لیا. اس کے بعد ذالک الکتاب, ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا مانگی تھی کہ خداوندہ ہمیں صراط مستقیم بتلا دے, اب کہاں ڈھونڈ پائیں گے صراط مستقیم کو. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ذالک الکتاب, بس یہی کتاب ہی صراط مستقیم ہے, اس کو فالو کریں گے تو آپ سیدھے اللہ کے پاس جا پہنچیں گے. پھر اس کے بعد مؤمنوں کے صفات, کفار کے صفات, صفات مینز ان بیڈ ہیبٹس, ان کے غلط عادات, اور منافقین کے اطوار و عادات اور ان کے پریکٹسز, انہیں کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ کریم نے توحید مدلل بیان کر دیا ہے وتھ سائنس اینڈ ایویڈنسز, وہاں پہ شواہد پیش کر دیے ہیں اور سائنس پیش کر دیے ہیں. اور پھر رسالت جو دوسرا بنیادی عقیدہ ہے اسی کا تذکرہ ہے دلیل کے ساتھ, بلکہ چیلنج کر دیا گیا ہے, اور ساتھ ہی بشارت دے دی گئی ہے کہ اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے, نہیں مانتے تو آپ کے لیے عذاب النار ہے. پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ یہی قرآن کریم یہ ہدایت کے لیے کامل سبب ہے, لیکن جو لوگ بدماش ہوتے ہیں انہیں کی گمراہی کو ہی زیادہ کر دیتا ہے. یہ دل بھی کثیرہ ہوا یادی بھی کثیرہ, اللہ کریم نے فرمایا کہ کوئی اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے تو اسے ابو بکر عمر بنا دیتا ہے, اور کوئی اسے ضلالت کا ذریعہ بنا دے تو اسے ابو جہل اور ولید بن مغیرہ بنا دیتا ہے. پھر اس کے بعد باس بعد الموت کا تذکرہ ہے کہ آپ کو آپ کے مرنے کے بعد ایک نئی لائف دے دی جائے گی, اور جو غلط تعویلات آپ لوگ کر رہے ہیں کہ جس لائف کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ لائف تو ہمیں آٹومیٹکلی مل گئی ہے, یعنی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ موت کے بعد ہی زندگی ہے, کیونکہ جو ہم موجود نہیں تھے تو مرے ہوئے تھے, اللہ نے زندگی دے دی, لیکن یہ محمد ذرا کنفیوز ہو گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے موت کے بعد اللہ کریم نے چار مرحلے ذکر کر دیے کہ وکنتم امواتا, ہاں آپ مرے تھے, فاحیاکم, اللہ نے آپ کو زندگی دے دی, زندہ کر دیا, سن یوں نہیں تو تم پھر مروائے گا, سن بھائی تم اس کے بعد پھر زندہ کروا دے گا, تاکہ ان کے غلط تعویلات کا وہ راستہ رک جائے. پھر اس کے بعد تخلیق آدم, کہ آدم کو میں نے بطور خلیفہ بنا دیا ہے, اور اسی میں ایک اہم موضوع کہ علم کلی اور علم غیب یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے, اللہ کے علاوہ فرشتے بھی علم غیب کو نہیں جانتے, جو کچھ اللہ تعالیٰ انہوں نے سمجھائے تو انہوں نے کہہ دیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم, خداوندان تو صرف وہ جانتے ہیں, یہ تعلیم آپ نے ہمیں دی ہے. پھر اس کے بعد میں نے کہہ دیا تھا کہ 6 چیپٹر ہے بنی اسرائیل کے متعلق, کتنے 6 چیپٹر, اور ان 6 چیپٹر میں ان کے آبا و اجداد کے خبائص بیان کیے گئے ہیں کہ انہوں نے کیا تھا اپنے پیغمبروں کے ساتھ. اور پھر رائٹر ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے موجود یہودیوں کے خبائص بیان کر دیے, کہ جو ان کے جینز ہیں ان سے آپ کیا تما رکھتے ہیں, کہ وہ جینز وہ آپ کو کیا خیر دیں گے. اتطمعون ان یؤمنوا لکم, قرآن کریم نے فرمایا آپ پھر بھی اس خام خیالی میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے, کبھی نہیں لائیں گے, انہوں نے تو اپنے پیغمبروں کے متعلق پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا, موسیٰ کے ساتھ کیا کیا علیہ الصلوۃ والسلام, اس کے بعد دیگر انبیاء کے ساتھ کیا کچھ کیا, میں نے تفصیلاً آپ کو وہ تاریخ یہود کی بتا دی تھی. پھر اسی کے بعد اللہ کریم نے یہود اور نصارہ پہ رد کرتے ہوئے ملت ابراہیمی کو مومنین کا حصہ قرار دیا, کہ جو مسلمان ہے محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم, اصل ابراہیم کے اتباع اور فالوور تو یہی لوگ ہیں, اور ابراہیم نے یہی عقائد اور اعمال بتا دیے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے, اور تحویل قبلہ کے حوالے سے اللہ کریم نے ایک تو شبہ کا رد کر دیا کہ میں تحویل قبلہ کا حکم دے رہا ہوں, انہوں نے اعتراض کرنا ہی کرنا ہے, انہوں نے اعتراض کا مشرکین نے بھی کرنا ہے, یہود و نصارہ نے بھی کرنا ہے. مشرکین نے یہ کرنا ہے کہ دعویٰ تو ہے ابراہیم کے ملت کے اتباع کا دعویٰ ہے, لیکن اس کے بنائے ہوئے گھر بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کر رہے, صحیح. ابھی ان کا یہ اعتراض ہے, کیا ہے ابھی ان کا یہ, لیکن جب تحویل قبلہ کا حکم آئے گا تو وہ کہیں گے کہ محمد کی اپنی مرضی کا دین ہے, چاہے تو اس طرف منہ کر دے اور چاہے تو اس طرف منہ کر دے, صحیح. جبکہ یہود و نصارہ کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ کہیں گے آپ سے, وہ کہیں گے آپ کہ اچھا ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہو کے بھی آپ بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کر رہے, اور دوسرا یہ کہ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ دین ہمارا بہترین ہے, تو دین آپ کا بہترین ہے اور قبلہ ہمارا آپ لوگ اپنا چکے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نے دو تقسیم کر دیے تھے, قد مرا تقلب وجهک فی السماء, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے, یا اس کی تمنا تھی, لیکن فالتائم بھی وہ اس تمنا کو دبائے ہوئے تھے کہ شاید قبلے کی یکسانیت کے حوالے سے یہود اور نصارہ میرے ذرا قریب آ کے میرے پیغام ہی کو قبول کر دیں. تو وہاں ایک تفسیر میں نے یہ کر دی تھی کہ قد مرا تقلب وجهک فی السماء, میں ناپسندیدگی کے انداز سے آپ کا نظر اٹھانا آسمان کی طرف وہ دیکھ رہا ہوں, یہ ایک تعبیل ہے. اور دوسرا تعبیل یہ ہے کہ قد مرا تقلب وجهک فی السماء, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تمنا یہ تھا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, جو میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائے, جو نہیں ہوتے وہ کہیں باہر میں چلے جائیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں بار بار جو آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ حکم کب آئے گا, تو یہ لے لو حکم آ گیا, اب ان کا اعتراض آپ کے اوپر کہ کل مشرق کی جانب اور آج مغرب کی جانب, کل شمال کی جانب اور آج جنوب کی جانب, یہ کیا دین. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اصل مسئلہ وہ اطاعت حکم خداوندی ہے, اطراف کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں, کہ اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ نے حکم دیا شمال کی طرف تو شمال کی طرف, اللہ نے حکم دیا جنوب کی طرف تو جنوب کی طرف, مسئلہ بھی ختم. کہ اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی جو عمرہ اور حج کے لیے ایک لازمی چیز تھی, اور میں نے بتا دیا تھا کہ سنت ہے کس کے نزدیک, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, اور فرض ہے امام شافعی اور مالک کے نزدیک, اور واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اور میں نے بتا دیا تھا کہ وہ فرض کیوں کہہ رہے ہیں اور امام احمد بن حنبل سنت کیوں کہہ رہے ہیں, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ درمیان میں کیوں کہہ رہے ہیں واجب. اچھا, لیکن وہاں پہ مسلمانوں کو کچھ شبہ ہو رہا تھا کہ جی یہ سعی جو ہم کر رہے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان, ابو جہل بھی یہی سعی کر رہا تھا, لیکن وہاں پہ اصاب پڑا ہوا تھا ایک بت, اور وہاں پہ مائلہ پڑی ہوئی تھی ایک دوسرا بت اور آئیڈل, تو یہ کوئی ان کے ساتھ مشابہت تو نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, ان بدبختوں نے اس کو مصیبت بنا دیا تھا, ادر وائز صفا اور مروہ بیسیکلی ابراہیم کے زمانے سے من شعائر اللہ, کے دین کے سائنس ہیں, یہ دین کے سائنس اور دین کے نشانات ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ یہود جو دانستہ طور پر حق کو چھپاتے رہتے ہیں, اور محمد کی جو مدح صلی اللہ علیہ وسلم تورات کے اندر کی گئی ہے وہ اسے چھپاتے ہیں, حالانکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جرم ہے, کہ یہ جرم. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ان کے اوپر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور پوری دنیا کی لعنت ہے. لیکن فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, ہاں البتہ اگر ان میں سے کسی نے رجوع کر لیا اپنے جرم سے اور اپنے اعمال کا اصلاح کر دیا, وہ بیان اور اس چیز کو جو وہ چھپا رہا تھا اسے واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا, تو وہاں پہ میں نے آپ کو ایک مسئلہ بتا دیا تھا کہ جرم آپ جس پوڈیم پہ کریں گے یا جس فورم میں کریں گے تو اسی کا توبہ بھی اسی فورم پر ہوگا. وہاں سے ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پک کر دیا ہے کہ جرم آپ جس فورم میں کریں گے, اگر آپ نے جرم اور آپ کے سامنے کر دیا تو توبہ آپ نے تنہائی میں کر دی, کونے میں کیوں نہیں, جو جرم آپ نے عوام کے سامنے کر دیا ہے اسی پر ندامت کا اظہار بھی عوام کے سامنے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اسی کے بعد دوسرے بار, کیونکہ میں نے توت والی بات کی رہی تھی نا, کہ اللہ کریم توت والی بات کو یاد کروا رہا ہے بار بار, تو پھر توحید مدلل بیان کر دیا, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور پھر اسی توحید اور شرک کے پس منظر میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ مشرکین ہیں وہ بھی دو گروپ ہیں, ایک وہ جو شرک کے لیڈر ہیں اور دوسرے وہ جو شرک کے کارکن ہیں, لیڈروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آج تو لیڈران کرام نے ان کی ذمہ داریاں لے لی ہیں, لیکن کل قیامت کے دن یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اور یہی کارکنان کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک بار مزید دنیا میں جانا مل گیا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ ہم کیا حشر کریں گے. صحیح ہے؟ تو مستقبلین اور مستضعفین یا الفاظ دیگر متبوعین اور اتباع, انہی کے قیامت کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے آپ حلال کاتے رہیے, کسی بھی مرحلے پر آپ شیطان کی اتباع نہ کیجئے اور نہ اپنے آباء و اجداد کی جو ضلال اور گمراہی کے شکار تھے. ہاں البتہ اگر آپ پہ حالت استقرار ہے تو انڈر دی ڈاکٹرین آف نیسیسٹی آپ تھوڑا حرام کھا سکتے ہیں, انڈر ڈاکٹرین آف نیسیسٹی تھوڑا حرام کھا سکتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد پھر اللہ کریم نے کہہ دیا کہ اصل دین وہ اللہ کے حکم کی اتباع ہے, کوئی اعمال متعین یعنی متعین قسم کے اعمال, اسے اطاعت نہیں کہا جاتا. اس کو اطاعت کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کس چیز کا حکم دے دیا. تو یہود کو جس چیز کا حکم دے دیا گیا تھا اگر وہ اسے فالو کرتے تو اسی کا نام اطاعت ہوتا, جبکہ انہوں نے اس کو فالو نہیں کر دیا. آپ کو جو حکم دے دی گئی ہے آپ اسی حکم کو بروئے کار لائیں گے تو آپ مطیع اور فرمان بردار شمار ہو جائیں گے. پھر اللہ کریم نے کہہ دیا کہ ابھی آپ نے سٹیٹ کو انٹرنلی سٹیبل کرنا ہے. انٹرنلی سٹیٹ کیسے سٹیبل ہوگا؟ دو چیزوں سے, میری جانب دیکھیے, دو چیزوں سے. ایک یہ کہ لوگوں کے دماغ یعنی ان کے بلڈ محفوظ ہوں, اور دوسرا یہ کہ ان کے پراپرٹیز محفوظ ہوں. تو بلڈ کے حفاظت کے لیے سب سے کیپیٹل قسم کا اور بڑے قسم کا جرم جو ہے اسے قتل کہتے ہیں. تو قصاص کا حکم دے دیا, قصاص کا حکم, خطب علیکم القصاص فی القتل, الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اور ڈیٹیل میں نے بیان کر دی تھی کہ پانچ قسم کے قتل امام بونی پر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک, اور دو قسم کے ہیں باقی علماء کے نزدیک. باقی علماء نے دو ہی کے دیے, امام بونی پر رحمت اللہ نے پانچ کیٹیگریز وہ بیان کر دیے ہیں, اور کہاں پہ قصاص واجب ہوتا ہے اور کہاں پہ دیت واجب ہوتا ہے اور کہاں پہ بدل صلح واجب ہوتا ہے. دیت علیحدہ چیز ہے اور بدل صلح کمپرومائز وہ علیحدہ چیز ہے, ریکنسیلیشن وہ علیحدہ چیز ہے, اور دیت اسے ڈٹرمن کر دیا ہے شریعت نے, جبکہ بدل صلح وہ ڈٹرمن کرتے ہیں فریقین آپس میں یا ان کا کوئی میڈیٹر ہو درمیان میں تو وہ متعین کر دیتے ہیں, جبکہ دیگر ائمہ بدل صلح کو دیت سے منفرد ذکر نہیں کرتے. امام غنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, بدل صلح علیحدہ چیز ہے اور دیت وہ علیحدہ چیز ہے, یہ تو سم تھنگ ایلس, اور اسی کے لیے موجب بھی کوئی دوسرے قسم کا قتل ہے, جبکہ بدل صلح کے لیے موجب کوئی دوسرے قسم کا قتل ہے. تو میں نے تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دی تھی, یہ دیت ہے, یہ دیت. اچھا پھر اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ حقوق کی ایفا کر دیں شریعت کے مطابق, حقوق پوری کر دیں ہر مستحق کا شریعت کے مطابق. اور پھر کہہ دیا کہ حقوق آپ کیوں وائلیٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شہوات ڈیزائر لسٹ اور وشز نے آپ کو گڑبڑ کر دیا ہے. تو شہوات کی اصلاح کے لیے آپ روزے کے فریضے پر عمل کیجئے تاکہ آپ کے شہوات کنٹرول ہو جائیں, کیونکہ وہ تو ریفریشر کورس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات آدمی روزہ رکھ لیتا ہے, نہ حرام کھانے سے وہ رکتا ہے, نہ حرام بولنے سے وہ رکتا ہے, نہ حرام سننے سے. تو حضور حضرات السلام نے فرمایا جیسے من صیام الا الحس والجوع, اس کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے. فرمایا کہ اس کا روزہ کس چیز کا نام ہے؟ بھوک اور پیاس. نہیں کہ حضور السلام فلسفی کو منشن کر رہا ہے کہ فریضہ تو فریضہ ہے لیکن اس کے پیچھے فلسفیز ہیں, کہ اللہ کریم آپ کی طبیعت اور نیچر کو صالح بنانا چاہتا ہے تاکہ آپ کے نسل اور یہی فلسفہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا, فرمایا ابن مسعود کی روایت ہے کہ یا معاشر الشباب, او جوانوں, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو جوان وہ نکاح کو افورڈ کر سکتا ہے اور اس کے تقاضے افورڈ کر سکتا ہے تو وہ نکاح کر دے, فانہ اغض للبصر واحسن للفرج, تاکہ اس کی نظریں بھی کنٹرول ہو پائے گی, سانس بھی کنٹرول ہو جائے. اور فرمایا من لم یستطیع, یہ افورڈ نہیں کر سکتا, بدنی قوت تو ہے لیکن فائنانشیل پوزیشن کی کمزور ہے, فعلی بالصوم, وہ روزے رکھنا شروع کر دیں, فانہ لہ وجا, یہ اس کے لیے مکمل شیلڈ ہے, اس کے لیے مکمل تحفظ ہے, کیونکہ لسٹ اور ڈیزائر اسی سے کنٹرول ہو جاتے ہیں. صحیح, تو یہ فلسفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حدیث میں ذکر کر دیا. پھر بعد میں جب قصاص کا مسئلہ گزر گیا اور متعلقات, تو پیچھے کہہ دیا کہ کسی اور کا مال بغیر سبب شرعی کے کانا یہ حرام ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ جس چیز کو شریعت نے باطل کہہ دیا کہ اس انداز سے کسی کا مال لینا باطل ہے تو وہ کانا آپ کے لیے حرام ہے. اور چونکہ مسئلہ وہ ریاست کا چل رہا تھا تو وہاں پہ اسپیسیفک کر دیا کہ وہ تدلو بہا الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس, اور باطل مال کانے کے حوالے سے رشوت کی جو وبا ہے وہ تو آپ کی ریاست کا بیڑا غرق کر دے گی. جبکہ میں استحکام الریاست اور استحکام الدولہ کے لیے آپ کو احکام دے رہا ہوں, اور آپ رشوت میں ملوث ہو جائیں گے تو ریاست کا بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر اسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن اللہ نے متعین کر دی کہ یہ پیغمبر میں نے کوئی سائنسدان بنا کے نہیں بھجوایا یا کوئی ایسٹرانومر بھجوا کے نہیں بھجوایا, تاکہ آپ لوگ اس سے پوچھتے رہیں کہ یہ جو چاند طلوع ہوتی ہے پہلے دن تو یہ چھوٹی کیوں ہوتی ہے, پھر بڑھتی کیوں ہے, پھر کیوں چھوٹی ہوتی ہے. تو وہاں اللہ کریم نے اسی سوال کو ایک جانب رکھ دیا جو اس کا اپنا جواب ہو سکتا تھا کہ اس کا جتنا حصہ وہ اس کی فیلڈ ہے آصف صاحب کی, کہ جتنا حصہ وہ کس سے فرق ہے سورج کے سامنے ہو تو وہ لائٹ دے گی اور لوگوں کو نظر آ جائے گی, جتنا حصہ وہ سورج کے سامنے آتا جائے گا اتنا اس کا وہ جو ہے نا بادی اور والی وہ اس کا بڑھتا جائے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقیات کے پیغمبر نہیں تھے, تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ شرعیات کے پیغمبر سے فرقیات کے سوالات میں کیا کریں, کیا ویسا قائم کر رہے ہیں. تو اس لیے جواب جو دے دیا تو فرمایا کہ اس علی کا عامل اہل, اب پوچھتے ہو رہے تو سبب سے کہ یہ کیوں چھوٹا اور پھر بڑا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسفی بیان کر دی تھی یہ موافی الناس والحج آپ کا کیلنڈر ہے, اس سے آپ سال اور مہینے اور اپنے عبادات اور زکوٰۃ اور حج اور ان تمام کے اوقات معلوم کریں گے صحیح. اور کیونکہ اللہ کریم نے مثال سے سمجھا کہ لیس البر بانتات البیوت من ابوابہا ولیکن البر من اتقا وات البیوت من ابوابہا. اللہ کریم نے فرمایا شرعیات کے پیغمبر سے فلکیات کا سوال کرنا ایسا ہے جس طرح آدمی مکان کا دروازہ چھوڑ کر تیزی سے گھسنے کی کوشش کرے, کہ آدمی مکان کا دروازہ چھوڑ کر پیچھے سے گھسنے کی کوشش کرے تو یہ آدمی یہ احمق کا صدر کیا جائے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیچھے سے گھسنے کی کوشش نہ کریں, اس شرعیات کے پیغمبر سے شریعت کا سوال کیا کریں. پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ اب داخلی طور پر آپ نے ریاست کو استحکام دے دی, خارجی سازشوں سے بھی ریاست کو آپ محفوظ کر دیں. تو وہاں میں نے بتا دیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کہ الاصل فی العلاقات بین الکفار والمسلمین الحرب, بنیادی تصور کافر اور مسلمان ریاست کے درمیان کیا ہوگا, جنگ کا ہوگا, امن کا نہیں ہوگا, بنیاد کیا ہوگا, جنگ کا. نہیں کہ آپ ہر وقت الرٹ رہیں گے, چوکن نہ رہیں گے, غافل نہیں رہیں گے, کیونکہ جس وقت بھی ان کو موقع ملے وہ دوستی میں آپ کو ہڑپ کر جائیں گے, ہڑپ کر کا جائیں گے. تو اصل تو یہی چیز ہے, لیکن آپ جنگ لانچ کب کریں گے, جب وہ سازشیں شروع کریں گے یا آپ کے اوپر جنگ امپوز کر دیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, آپ ان کافروں سے لڑو جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں, ولا تعتدوا, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اعتدال نہ کیجیے, کیونکہ بنیادی طور پر آپ کا دین امن کا ہے, انہی کے ساتھ علاقہ حرب کا ہونا چاہیے, مین تو یہ مت بھی الاؤڈ کہ آپ چوکنے ہوں, اگر انہیں شروع کر لیا تو رائٹ ہے, کیونکہ اگر آپ بے فکر رہے جس طرح تین ائمہ کا مذہب ہے کہ ہاں بس ان کے ساتھ اب تعلقات ٹھیک ٹھاک ہیں, بھائی امریکہ کا کیا بھروسہ ہے کہ اب تعلقات ٹھیک ٹھاک ہیں, یہ تو راتوں رات بدل جاتے ہیں, راتوں رات بدل جاتے ہیں, اور ساتھیاں بیڑا میں بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو ہمارا 71 میں ساتھیاں بیڑا میں بیڑا غرق کر دیا صحیح, اور ایک سیاستدان نے وہاں اچھی بات کہی تھی, اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو مغرب ہے اور مغربی قوتیں یہ اس مرغی کی مانند ہیں جو کڑ کڑ تو آپ کے گھر میں کرتی ہے اور انڈا وہ ہمسائے کے گھر میں دے دیتی, کڑکڑ یہاں اور انڈا وہاں دے دیتی ہے, تو یہ کڑکڑ وہاں کرے گی کہ ساتھ وہاں بیڑا آ گیا اور انڈا وہاں دے دے گی, تو اس کے کاٹ دیں یہ جو ہے نا ایسٹرن ونگ, اس کو کاٹ دیں, اس کی کیسے بھی ہوتے علاحدہ ملک ہونا چاہیے صحیح. تو اب اچھا اب قتال تو لازم ہو گیا, فائٹ تو لازم ہو گیا, لیکن فائٹ بغیر انفاق کے تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب سٹیٹ کے لیے انفاق کی ضرورت آ جائے, پیسوں کی ضرورت آ جائے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اپنے پیسے سٹیٹ کو دے دیں, اگر نہیں دیں گے تو وہ تل کی عبوت میں لگتا حلقہ, آپ خود اپنی حالات کو دعوت دے رہے ہیں, کیونکہ غیر مسلم اگر آپ کے سٹیٹ کے غالب آ گئے تو آپ کی مال آپ کی مال رہے گی, آپ کی مال تو کیا آپ ہی نہیں رہیں گے, اور پتہ نہیں آپ کی بیوی بھی آپ کی بیوی رہے گی یا نہیں, آپ کی بیٹی بھی آپ کی بیٹی رہے گی یا نہیں, وہ تو اتنا فساد ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سارے کو پروٹیکشن آپ دینا چاہیں تو اپنا مال صرف کر دیں فائٹ میں, قتال میں اور جہاد میں اپنا مال. تو تبھی اللہ نے فرمایا کہ ان کے خود سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں سے اپنے کو ہلاک نہ کیجیے. پھر اس کے بعد اصلاح کے طور پر یا ریفریشر کورس کے طور پر, ریفریشر کورس کے طور پر کہ بھائی وقت دینا ہے قتال کے لیے, مال صرف کرنا ہے, تگ و دو کرنی ہے, کیا ہے تگ و دو کرنی ہے, تو اس کے لیے کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے. تو اللہ کریم نے عبادات کے اساس پر حج کی عبادت فرض کر دی اور رائٹ اوے حج کا حکم دے دیا اور حج کا ذکر کر دیا کہ اس میں وقت بھی آپ نے لگانا ہے, مال بھی لگانا ہے, گھر بار بھی چھوڑنا ہے, مشقتیں بھی اٹھانی ہے. ان کی بس یعنی دیر ساری سہولتوں کے باوجود مشقت کتنی ہوتی ہے, کتنی ہوتی ہے مشقت. آپ تو عمرے میں گئے تھے اس وقت زیادہ رش نہیں تھا, لیکن حج میں جائیں گے تو اللہ رحم فرمائے. حالانکہ انہوں نے اپنے بساط کے مطابق کافی سہولتیں فراہم کی ہیں, لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ فرماتی ہیں کہ خواتین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کہ عالم نساء جہاد, عورتوں پر جہاد ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قتال جہاد لا قتال فیہ, ان کے اوپر ایسی جہاد ہے جس میں فائٹ نہیں ہے. تو صحابیات نے پوچھ لیا کہ وہ کیا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا الحج والعمرہ, حج و عمرہ یہ عورتوں کا جہاد ہے, تو مردوں کا بھی جہاد ہے. اور خصوصاً شیطانوں کے ساتھ جہاد جب ہوتا ہے تو وہ تو میرے خیال میں امریکہ سے لڑنے کے مقابلے میں مشکل ہے, اس لیے تو لوگ وہاں مرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرما دیا کہ کچھ لوگ آپ کے معاشرے میں ایسے ہوں گے جو آپ سے بات کریں گے تو آپ اس کے باتوں سے اتنے متاثر ہو جائیں گے کہ اسی ہی کو مخلص سمجھیں گے. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا, اور وہ بات بات پر اللہ کو گواہ بنا دے گا. ويشهد الله على ما في قلبه, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا نیچر میں جانتا ہوں, والد الفسام وہ سوائے فساد اور سازش کے اور کچھ جانتا نہیں. اور فرمایا اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها الحرث والنسل والله لا يحب الفساد, اگر اسی کا بس چلے تو آپ کی سوسائٹی کو ایسا تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا کہ اس جیسا ڈس آرڈر کوئی دوسرا نہیں پیدا کر سکے گا. اور اگر اس کی یہ چیز اور یہ طبیعت آشکارا ہو جائے, ظاہر ہو جائے, اور آپ نے کہہ دیا کہ اتق اللہ, بھائی خدا سے ڈریے, آپ تو باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا اخذت العزت بالاسم, اسی چیز کو یہ ایگو کا مسئلہ بنا دیتا ہے. فحسب جہنم وہ بیس المحاد, اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا ٹھکانا وہ جہنم ہی ہے اور جہنم ہی اسے سوٹ کرتا ہے, اللہ بچائے. پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں آپ کے سوسائٹی میں اور کمیونٹی میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے سارے مال و منال کو اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف کرتے ہیں, اور وہ باطنی بھی نہیں ہوتے, باتیں بھی زیادہ نہیں کرتے, پرسٹیج بھی نہیں مانتے, کوئی عہدہ بھی نہیں مانتے, کوئی عزت بھی نہیں مانتے, لیکن وہ اپنے آپ کو اور اپنے مال کو اللہ کے لیے صرف کیے ہوتے ہیں. پھر اسی کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ جب آپ مسلمان بن چکے ہیں تو آدھا تیتر اور آدھا بغیر میں بنیے, ادخلو اس سلم کا ہوا, آپ کے تمام معاملات یہ اسلام کے رنگ میں رنگ ہونے چاہیے. اگر آپ کہیں گے کہ ہاں مسجد میں مسلمان اور مسجد سے باہر پھر اپنی مرضی, تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, وہ تو آپ شیطان کو فالو کر رہے ہیں اور وہ آپ کا ظاہر باہر دشمن ہے. اور فرمایا تھا ان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, اور اگر آپ میرے اس واضح وارننگ کے بعد بھی اپنے کو پسلاتے ہیں, اپنے کو سلپ کرواتے ہیں کہ یہ دین ہر ایک کا انڈیویجل اور پرسنل مسئلہ ہے, باقی معاملات تو حالات کو دیکھیں گے, اللہ کریم نے فرمایا کہ فعلم ہوں, پھر آپ کو جان دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی جانتا ہے اور آپ کی نیتوں کو بھی جانتا ہے. تو جب حکمران اس انداز سے بات کرے تو وارننگ کی قوت پر آپ معلوم کریں کہ اس وارننگ کے پس منظر میں کیا کچھ ہوگا, اللہ تعالیٰ بچائے. اور اللہ کریم نے فرمایا بطور مثال وہاں کہ بنی اسرائیل نے میرے احکام کو فالو نہیں کیا, تو سل بنی اسرائیل کم آتے نا ہم آیت البینہ, ان سے پوچھ لینا ان کا میں نے کیا حشر کر دیا, کتنے بار میں نے ذلیل کروا دیا, ان کی عورتیں وہ اغیار کے ہاتھ میں دے دی, ان کے بچے وہ اغیار کے غلام بن گئے, حتیٰ کہ بیت المقدس کو اغیار کے ہاتھوں میں نے دو بار ڈال دیا, اس لیے کہ بنی اسرائیل میرے حکم کو نہیں فالو کر رہے تھے. اچھا پھر بعد میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں آپ غریب ہوں گے, آپ کے مقابلے میں کفار مالدار ہوں گے, وہ آپ کے ساتھ مسخرے بھی کرتے رہیں گے, لیکن آپ ڈسہارٹڈ نہ ہوں, آپ ڈسپوائنٹڈ نہ ہوں, آپ مایوس نہ ہو, کیونکہ آپ دنیا کے لیے یہ محنت توڑی کر رہے ہیں, آپ تو آخرت کے لیے کر رہے ہیں اور آخرت کی سارے منفعات وہ ایمان والوں کے لیے. پھر پیچھے کہہ دیا اللہ کریم 212 زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامۃ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت میں نے آپ ہی لوگوں کے لیے تیار کر دیا ہے, اور جنت کی نعمت یہ آپ ہی لوگوں کے لیے, تو ان کے مسخرے اور مذاق کی وجہ سے آپ ڈسٹارٹڈ نہ ہو کہ دین کا ساتھ چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کہیں گے کہ سارے انسانوں کے دل یہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں, تو یہ کیا مصیبت ہمارے لیے بنائی ہے کہ ان کے ساتھ لڑنا ہے اور جگڑنا ہے اور مصیبتیں اور مست غربان ہونا ہے, اگر ان کو تمام کو مسلمان بناتے تو. اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, میں نے تو اسی ابتلاء اور اختبار کے لیے آپ لوگوں کو پیدا کر دیا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ کون میرا حکم مانتا ہے اور کون اسے وائلیٹ کرتا ہے, اور فرمایا کہ یہ خلاف یہ فطرت کا تقاضا ہے. لیکن جو لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اصل میں حق کے ساتھ عناد رکھتے ہیں, جب حق کے ساتھ عناد ہو تو وہ سازشیں کرتے رہیں گے, اور جب سازشیں ہوں تو فائٹ والا امتحان اور ابتلاء آپ کے اوپر آتا رہے گا. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اس میں آپ سابقہ انبیاء اور سابقہ امتوں کی تاریخ دیکھی ہے, ان کو تو میں نے اتنا جنجوڑا اتنا جنجوڑا, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, حتی کہ پیغمبر اس کے ساتھی کہنے لگے کہ اللہ نے تو وعدہ امداد کا کر دیا ہے, وہ امداد تو آئے گی. تو اللہ کریم نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب, بس اب قریب آنے والے, لیکن ابھی تک آپ کے امتحان میں کچھ پرچا رہا ہے, کچھ آخری سوال رہتا ہے, وہ آخری سوال کر رہے ہیں, ابھی آپ کو منصب مل جائے گا. الا ان نصر اللہ قریب. پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرما دیا کہ ہاں جہاد میں تو آپ مال لگائیں گے کیونکہ وہ تو آپ کی ضرورت ہے, ادر وائز نہ آپ کے رہیں گے اور نہ آپ کا مال آپ کا رہے گا, لیکن کچھ دوسرے حقوق بھی ہیں, آپ کے والدین ہیں ان کو سپورٹ کرنا, آپ کے اقربا ہیں ان کو سپورٹ کرنا, یتیم اور غریب اور مسکین ہیں, مسافر اور ابن السبیل ہیں ان کو سپورٹ کرنا, ان کو نہ بھولیے کہ تمام چیز آپ جہاد کو بائی وارڈ کر رہے ہیں اور یہ لوگ بھوکے مرتے رہیں کہ نہیں جی ہم نے تو جہاد کرنا ہے, جہاد بھی کرنا یہ بھی جہاد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے تائید ہم نے لے لی ہے کہ حضور السلام بیٹھے تھے, ایک صحابی آئے بدو قسم کا, وہ کام کاج سے فارغ ہو کر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا, صحابہ سے ہاتھ ملایا, اس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے کام کاج سے, ایک صحابی نے کہہ دیا لو تورمت یدا علی الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے نبی کتنا اچھا ہوتا اگر صحابی کے ہاتھ سخت ہوتے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے, تلوار چلاتے ہوئے, تیر چلاتے ہوئے, یہ اسلحہ چلاتے ہوئے. حضور احترام نے فرمایا لو تورمت یدا عن اقتصاد الحلال لينفق على ابوين شيخين وسجة صغار في سبيل الله, اگر اس کے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں حلال کی کمائی سے تاکہ وہ حلال کمائے اس لیے کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں اور چھوٹے بچوں کی اچھی تربیت کرے اس پر, تو حضور نے فرمایا یہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ. تو اب ہاں وہاں پہ اللہ کریم نے انفاق یعنی خرچ کرنے کے مصارف کا تذکرہ کر دیا. اچھا پھر قتال اور فائٹ کے حکم کو ریپیٹ کر دیا اور فرمائے کہ کتب علیکم القتال, یہ صرف وربلی اور اورلی حکم نہیں ہے, یہ میرے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس میں بھی لکھا ہوا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ فائٹ کا مسئلہ میرے ہاں اوریجنل ڈاکومنٹس میں, یا ان کا ہوتا ہے کیا وہ اوریجنل امینڈمنٹ کہتے ہیں کہ فنڈامنٹل امینڈمنٹس کہتے ہیں, یہ امریکہ والے 13 کو کیا کہتے ہیں, وہ جو ہیں امینڈمنٹ ہے کہ 13 ہے میرا خیال میں 13 ہے یا 14 ہے, کہ وہ فرسٹ امینڈمنٹ کہتے ہیں, کہ اس میں کوئی تیرہ چیزیں ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ چیز تو فرسٹ امینڈمنٹ ہے میرے ہاں کانسٹیٹیوشن میں, یعنی اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے مغامدین کے ساتھ فائٹ کرنا ہے, آپ نے ضرر کو اپنے سے دفع کرنا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ہمیں جانتے وہ کرہ لکم, کہ طبعی طور پر آپ فائٹ کو اچھا نہیں سمجھتے, طبعی طور پر کس کا طبیعت چاہتا ہے کہ بھائی مرنے مارنے پر چلائے, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ بہترین نتائج کے اعتبار سے میں ہی جانتا ہوں آپ نہیں جانتے, اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ ہی جانتا ہے آپ لوگ نہیں جانتے. پھر اسی کے بعد کہہ دیا کہ فائٹ آپ اس لیے کریں گے کہ قتال اور فائٹ کے لیے وہاں علت اور کاذب موجود ہوں گے, ایک آپ کو گھر سے نکالا ہوگا, دوسرا آپ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہیں گے, تیسرا آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے, چوتھا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا تمام چیزیں ہیں جو جہاد کو اور فائٹ کو واجب کر دیتی ہے, تو وہاں پہ چار علتوں کا تذکرہ کر دیا. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگ اعتراضات کرتے رہیں گے لیکن آپ نے اعتراضات اور آبجیکشن کو نہیں دیکھنا, اگر آپ اعتراضات کو دیکھ کر اسی فنڈامنٹل ڈاکومنٹ کو بیگ پہ رکھ دیں گے اللہ کریم نے فرمایا یہی تو ارتداد ہے، ارتداد سے اور فاسٹیسی سے آپ کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، کہ آپ دین کے ایک منڈیٹری چیز سے انکار کر رہے ہیں، اسے پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ اچھا، اور پھر کہہ دیا کہ انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یا حقداروں کو دینا، حقداروں کو دینا وہ تو آپ کے اوپر لازم ہے، لیکن خبردار اسی خیر کو ڈھونڈنے کے لیے حرام کی کمائی میں نہ لگ جائیں کہ ہم نے مسجد بنانی ہے تو لاس ویگس چلے جائیں گے، صحیح، یا کوئی انجینئر بنائیں گے یا کوئی وائنڈری چلائیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا سلیمہ کان الخمر والمیسر کل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما، اور اسی آیت میں کہہ دیا سلیمہ کما لا ينفقون، کہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ شراب کی دکان کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور لاس ویگس جانے کی بھی اجازت نہیں دے رہے تو ہم کیا کچھ خرچ کر دیں؟ نقیب نے فرمایا العفو، میں نے آپ سے بلین توڑے مانگے ہیں، العفو، جو آپ کے ضروریات سے زائد ہو چاہے دو ڈالر بھی کہنا ہو وہ خرچ کر دیں گے۔ بولے کزار کئی بہن لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ ان بیلنس نہ ہو، آپ دنیا اور آخرت دونوں کو بیلنس رکھیں، کہ آخرت آپ کو انفاق پر ملے گا لیکن دنیا میں آپ حرام خوری کا ارتکاب نہ کرتے رہیں، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ۔ پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ ہاں آپ لوگوں کے اوپر کچھ دوسرے معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں، اصلاح الیتامہ، لک آفٹر یور فنڈز، یتیموں کی پاسداری کرنا، اور یہ کہہ دیا کہ خبردار دولت کی حصول کے لیے کسی مشرک سے آپ نکاح نہ کریں، بلاتن کے حل مشرکات حتی یؤمننا، اور پھر پیچھے کہہ دیا کہ ہاں آپ نکاح تو کریں گے، زواج کریں گے مسلمانوں سے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ سیکسوئل انٹرکورس وہاں پر پروہبیٹڈ ہوتا ہے، تو وہاں حیض اور منسس کا مسئلہ چھیڑ دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ بِالْمَحِيضِ۔ پھر اس کے بعد قسم، ایلا اور قسم کے تمام انواع بمائے کفارات کے وہ ذکر کر دیے، اور پیچھے پھر طلاق، اس کے سارے انواع اور اس کے سارے احکام، مہر کے احکام، رضا، دودھ پلانا بچے کو، دودھ پلانا، متوفا عنہا زوجہا جس کا شوہر مر گیا اسی کا عدت، اسی کی ویٹنگ پیریڈ نکاح کے لیے، اسی کی ویٹنگ پیریڈ، اسی کا تذکرہ کر دیا، پھر پیچھے کہہ دیا کہ ہاں احکام تو احکام ہیں لیکن اسی پر آپ نے اپنے آپ کو کچھ انرجائز بھی کرنا ہے، انرجی کہاں سے ملے گی؟ تو فرمایا کہ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اتنے سارے احکام ہیں، یہ ڈپینڈ کرتے ہیں عبادات پہ، آپ عبادات کے ساتھ کمیٹڈ رہیں گے تو آپ کو انرجی ملتی جائے گی، ایسا نہ ہو کہ آپ معاشرے کے بہتر انسان بننے کی کوشش کریں گے اور عبادات کی پرواہ ہی نہیں کرتے رہیں گے، کہ بھائی اچھا انسان بننا ہے، میں نے بہت سارے دوستوں کے ساتھ امداد کر دی ہے، اور تمام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیاس، ریسا بڑا عام مسئلہ جو اسٹوڈنٹس کا، امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قیاس کرنا، قیاس کو تو جانتے ہیں نا، قیاس کرنا وہ مصلحت کے لیے نہیں ہوتا، علت کے لیے ہوتا ہے، مسئلہ کے لیے نہیں ہوتا، علت کے لیے ہوتا ہے۔ اب اگر مسئلہ کی ہے فار ایگزامپل کہ ٹائم ہے نماز کا، صحیح، اور کچھ لوگ ضرورت مند ہیں آپ کے سپورٹ کے بھی، تو آپ ان کی سپورٹ کے لیے اللہ کی فرض نماز کو چھوڑ دیں، دیٹ از اے سن، دیٹ از اے گناہ، دیٹ از اے کرائم ایز ویل، حکومت آپ سے پوچھا کرے گی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، ہاں وہ آپ کی دوسری ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو ڈیٹرمن قسم کی عبادت ہے اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان چیزوں پر اپنے آپ کو انرجی حاصل کرنے کے لیے آپ نے نماز کی پاسداری کرنی ہوگی، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ دوسرا ہوتا ہے مصلحت، نہیں مصلحت، کہ مصلحت کے لیے آپ قیاس نہیں کر سکتے، مینز یہ فار ایگزامپل، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دے دیا، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہم نے ڈیٹیل کہہ دیا تھا، آپ کل تشریف نہیں لائے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المعدوم، کہ جو چیز ان ایگزسٹنس نہیں ہے، جو چیز موجود نہیں ہے اسی کے خرید و فروخت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب قیاس یا حکم کے خلاف حضور علیہ السلام نے ایکسیپشنل کیس بتا دیے، استثناء کا اور بیع السلم کا، استثناء کا اور دوسرا بیع السلم کا، استثناء میں نے بتا دیا تھا، یاد ہے آپ کو، تو میں نے موچی کا مثال دے دیا تھا، ابھی آ رہا ہے کہ موچی کا جوتا ابھی تک ان ایگزسٹنس نہیں، آپ صرف کاغذ پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں اور وہ نقشہ کھینچ لیتا ہے اور آپ کے ساتھ قیمت طے کر دیتا ہے کہ اس قسم کا جوتا ہوگا اور پیسے آپ کے اتنے لگیں گے، بھائی کیا چیز ہے ان ایگزسٹنس جس کی آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، ہم نبی عند المعدوم اسی حدیث کی وجہ سے تو ناجائز، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے مسئلہ کے پیش نظر اسی چیز کو جائز قرار دیا. اب اسی استثناء کو آپ کسی دوسری چیز کے لیے قیاس کا ذریعہ نہیں بنا سکتے. بات ذہن میں آ گئی. اور علت کی مثال میں آپ کو دے دوں، انشاءاللہ قیاس آگے آ جائے گا تو قیاس میں ان ڈیٹیل آپ کو بتا دوں گا. اجتہاد اور قیاس کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. تو فار ایگزامپل قرآن کریم نے فرما دیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور آدمی اور چور عورت انہیں دونوں کا ہاتھ آپ کاٹ دیں، رس سے یہاں سے کاٹ دیں. اب سرقہ کس چیز کا نام ہے، چوری کس چیز کا نام ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ڈیفینیشن کر دی ہے، اخذ مال محرز محترم فی خفیہ. یہ محترم اور محرز مال کا اٹھانا ہے چپکے سے. محترم مال کس چیز کا نام ہے؟ اگر کسی آدمی نے کوارٹر اٹھا دیا، ایک ڈالر اٹھا دیا، تو اس کا بھی آپ نے ہاتھ کاٹ دیا، اسے مال محترم نہیں کہتے. سمن المجن حدیث میں آیا ہے ایک خاص کوانٹیٹی ہے سلور کی، ایک خاص کوانٹیٹی ہے سلور کی، کہ اسی انداز کا کی چوری ہو تو پھر وہاں حکم متوجہ ہوگا کہ آپ ہاتھ کاٹ دیں، ادر وائز تو آپ نے دنیا پر بھی کسی کا ہاتھ کاٹنا ہے، وہ مال محترم نہیں ہے، وہ صرف مال ہے، مال محترم نہیں ہے. مال محترم کا معنی کہ اس کی شریعت میں کوئی ویلیو مقرر کی ہو، ایک چیز ایک ایک ایک ایک ایک نصاب ہے اس کا. اور دوسرا فرمایا کہ محرزن، محرزن محرز کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ کی حفاظت میں ہو. مینس اب اگر میں راستے پہ جا رہا تھا اور راستے میں مجھے ایک پرس مل گیا اور پرس میں $1,000,000 کے میں نے اٹھا لیے اور چھپا بھی لیے، دیٹ از ناٹ سرقہ، دیٹ از ناٹ چوری، کیونکہ اسے نقطہ کہتے ہیں. وہ نقطہ جو میں نے اٹھا دیا اور اسے اپنا مال بنا دیا، گناہ علیحدہ چیز ہے. یا اگر کورٹ مجھے کوئی تعزیر دینا چاہے تو تعزیر دے سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں دکھایا، آپ نے یہ چیز کیوں نہیں دکھایا، تو کوئی پنشمنٹ کورٹ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز وہ مجھے دے سکتا ہے تاکہ لوگ ڈسکریج ہو جائیں اس قسم کے جرائم سے. لیکن جہاں تک ہاتھ کے کاٹنے کا تعلق ہے، اس $1,000,000,000 پر بھی اسلامک کورٹ میرا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، اس لیے کہ احراز کا تصور نہیں ہے، وہ کسی کی حفاظت میں تھا نہیں وہ مال، صحیح ہے. اور چوتھا کی خوبیت ہے کہ چپکے سے لے لے. اب اگر میں نے جس طرح رات آپ کہہ رہے تھے اپنا واقعہ بیان کیا، اسے چوری نہیں کہتے، اسے چوری نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں نہبہ یا غصب. غصب تو اسی پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے، اسی کے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اسلامک کورٹ پر کہ اسلامک کورٹ کیا سر. ایون دو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعزیری طور پر وہ ان دونوں کو پانسی پر بھی چڑھا سکتے ہیں تاکہ اس قسم کے جرائم بھی ڈسکور ہو جائیں، لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا وہ نہیں دے سکتے. اس لیے کہ سرقہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ وہاں پہ ثابت نہیں، لہٰذا اس چیز کو آپ سرقہ اور چوری پر قیاس نہیں کر سکتے. ابھی بات ذہن میں آ گئی، بات ذہن میں آ گئی. تو اہل پر مسئلہ ان شاء اللہ تفصیل بیان کریں گے پھر اس کے بعد میں. تو میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کو میں نے تب چھوڑ رہا ہوں جب آپ کورٹ کے مکمل قاضی بن جائے. میں تو عبداللہ ابن عمر میں 8 سال پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرما دیا کہ اگر آپ قتال نہیں کریں گے اگینسٹ دی کنسپریٹرز، جو سازشی لوگ ہیں انہی کے ساتھ لڑیں گے نہیں، تو حالت آپ لوگوں کی بھی وہی ہوگی جو بنی اسرائیل کی تھی، کہ ان کے بچے وہ غیر کے قبضے میں، ان کی بیویاں وہ غیر کے قبضے میں، ان کے جائیداد وہ غیر کے قبضے میں، تا آ کے ان کو احساس ہو گیا اور اپنے پیغمبر کے پاس آئے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم لڑا اس قابل نبی اللہ اسلنا ملکن مقاتل فی سبیل اللہ، اور اللہ کریم نے انہیں کے لیے تالوت کا انتخاب کر دیا. تو وہاں وہ قصہ وہ قتال کے لیے بیان فرمایا کہ ان کو واپس عزت تب مل گئی جب انہوں نے اللہ کے حکم کو صبح قبولا، جب شام کو گھر واپس آ جائے تو بولا نہیں کہا جا سکتا، وہ شام کو گھر واپس آ گئے اور انہوں نے فائٹ کے حکم پہ عمل کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ کریم نے